الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ربط و مناسبت دمخ کی سرن انبیاء و بیان کھڑے دے پورا پورا داوی نے بد خپل بیان تپوس کی گی تاش رسولی ہوتا نا قومت نے بد تپوس کی گی تاش منلی ہوتا نا دلتا تذکرہ دا دا امت دا نافرمانی انبیاء و پورا خبر کری و دا اللہ دا طرفنا و پورا عملی ام کرلی تابعی و دا اللہ دا دین دا اللہ دا حکم او دیو پا انبیاء و بانی اعتراض کرلی یهودو دارنگ لہر باطل فرس تر قیامتا ندائی متصل ورکسرانو دا اتم اعتراض دے و نبوتو دا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض دا ہوں شکو نئی دعا کل یو طرف تا موشکے کل بل طرف تا ساب خبر بانے من پوجوش دویم بہر خبر کی زمان خلاف کے یہود ہوئی دا دی وجن اعتراضون شروع کی زمان خبر نمانی زمان قانون نمانی زمان پسی زینا زمان پا طریقو بانی عمل نکی و جی چر دا گورو نو خلاف دو اعتراض پا قبلی بانی دا اہلی کتابو یعنی پا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تلاڑو شپارس یاول لسمیاش تی بیت المقدس تا دا منحکم شپارس چی کسر نئی صحابی دا عرب طریقہ داوا لکہ ابن عقیل پا شرح دا الفیہ کیم ذکر کئی دارن لکھ سیوتیم ذکر کئی پا اشباہ و نظائر کی نور علماء دا نحویم ذکر کئی کسر سو دفا سہدائی صحابی نوولس کنی صحابی نشپاڑ سو پورا بی سورتی بی دفا سوی نو آغا عرب پورا میاش بادی صحابی پورا کال بادی صحابی مثال دادی لکانس رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت کی نہ کال خدمت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے بلکہ راضی لس کر دا ظاہراً تعارض دے نمنگ وائز تعارض نے دا بنا دے پاغ قائدی دا عربو کسر نئی صحابی نہ کال پورا و مکمل او چی کسر حسابی نسو میاشتے پی دفاع سرے نو لسکا علیہ صحابی کسر مستقل کار نو قرآن کریم یو عجیبہ حکمت دے ما واللہ موترزین دیرو نو لفظ امدہ سے جامع راوڑو تصریح پیو بانیو نکرا چٹھو لو تشامل چھے ما واللہ او مخکنا پیغمبر تا پوا دلیل مخالفت بے وقوف خلق دے اعتراضوں نے بدبانی کئی پریشان کی دم سیقول السفہاء جمع سفی بے وقوف بہتر دے چوبوائی بے وقوف من الناس دا خلقنا دا سی لفظ راو بعضو کی راضی مشرکین دا اعتراض کرو بعضو کی راضی منافقین دا اعتراض کرو ہر چاچی اعتراض کرے ہر سوک شکی قرآن جامع دے الناس ذکر تو لو تو شامل دے لکا مثال اور نظیر دے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ مالتے الناس ذکر دے سمانا پھر دے کا مولا بادشاہ دے کا وزیر انسان دے کا پیرے ہر سوک شدی مختار کی اللہ دے الناس کے ٹول داخل مخلوق کے ٹول داخل ما واللہم سشی واڑول دی مومنان لرم د قبلی د دوی آغینا چوو دیو آلیا پا غیبانی سشی واڑول اعتراض رکھئی جواب حاصل د جواب اللہ پہ اختیار کی دی آڑول ورخطو انور پہ وطو تا دا خلقو دا خدا اللہ کار دی دا ٹھول مملوک دیغا مالک دی دویم جواب یا حریم ایشا لار خی اللہ چاہ تجفہ خشی پتر دلاری نیغی مسلواران تا نیغا لارو خودنا ترجمہ وایا خاص اللہ لے اختیار دی دا مشرق و دا بغرب نور خطو او د پریوتو اختیار الله لره دی چې سو کوئی شمس تمریز بابا نور چې کوم د خطه کړم زده درو نصر ټکاو دی یاهدی دوی ممانه دا علت دې د پاره د مخړو توفیق ورکي الله دې قبلې ته د مخکولو اوا چاته چې خوښی توفیق ورکی الله اوا چاته چې خوښی په طرف دلاري نه چونکی دا قبله د تمام انبیا و سیوا د سلیمان علیہ السلام یا د بازو انبیاء اکثر واغ نوزکی ذکر وکذالک جعلناکم هم د دې وجنا چې تاسو وی یو ټوله منصف ومې ګرځول تاسو له امتن یو ټوله وسطن منصف انصاف ور دې لپاره چې شي تاسو گواهان په خلقو باندې د دین د الله مبارک د دین د الله او شی پیغمبر علیکم پتا شی باندې بیانون کې د دین شهدا په معنا د بیان شهدا په معنا د گواه خدا قیامت کې دا شی گواهان شی بنور امتونو باندې لکه بخاری کی راضی نوح علیہ السلام با اللہ را ہوئی وی بتا دین رسولیو اغوی آو گواہ پیشتا وی امت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا برا وستیش وی آو قرآن منگ تا خودلی نحنیم سوا کالا منگ دا اللہ کتاب لستی ہوئی نوح علیہ السلام دیو تا بیان کرد یو دے شہادت فقہا دا شہادت دو قسم ذکر کی یو شہادت علی الشہادت چیدی تا شہادت دا نظر ہوئی یو شہادت الاخبار یو پیرام یو خبر او پاگی کی گواہی دا فارمونگ بوتا دا غل آخی مشہور و ممبر و آغم منصرم نمارے مونگ تا خوش پتا نشتا خوش دا خلق سنگوئی نمونگ دا دی دا خبر بانی گواہی کو بس مونگ تا خوش دا منبر چې راغی نو هغه اول نه ځان جوړ کړو چې دې څه وایي زه به ما غوي نو هغه وایي ما ته هم څه پته نشته چې دا خلک وایي مولي صاحب چې څنګه وایي زه هم دغسې ده وایي ځان دې نه وایست خلاصه ده. بله ورځ چې کله هغې لاړه هلته نو یې ګواهان نو یې دي چې راوسل ما یې ما دا ویلي ما ته څه پته وه ما ول ویلي نه دي وګوري څه لیکلي بیا به ځئ تاسې دواړه ځئ نور سره به راچل خلاصه شو. خبره سړی چې د بندۍ بې ځایه نو ته مخکې وروسته سوچ وکړو نو شهادت دیو چې څنګه وایي دغسې مونږ وایو یو په خپله ګواهي کوي بریلیان وایي شهید هغه وي چې هغه پوه وایي دا د هغوی غلطي ده لکه شیخ د پینډۍ په جواهر کې هغه وجه ورله بیان کړي نبی خواته مدینه کې کسانو پیغمبر ته پته نه وه لا تعلم څه وایي تا ته پته نشته خلاصه خبره داسې چې حاضري خو هغه یو شهادت اعلی شهادت دا همغه درجه وه او د دې آیات نه وسط درمیانه ته هم وایي وسط غوره ته هم وایي دې دپاره چې شی تاسې ګواهان په خلقو باندې قیامت کې لکه امت د محمد صلی الله علیه وسلم او شی به پیغمبر په تاسې باندې شهیدن ګواه قیامت کې الله ما دین ورته رسول او په معنا د بیان دو ترجمې شوې او د دین د محدثینو و ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین د جرح او د تعدیل فن استنباط کرے نمنگ وایو مستنبط منه یقینی په مستنبط کې هم یقین راغی دا د وایي او کا مستنبط منه ظنی وي نو په دې کې به هم ظن وي نو فن د جرح او تعدیل چې اجتهادي شو نو دغه منی او دا بل نه منی انصاف نه دی. بعضی خلکو جوړ کړه خطبان ابدال اوساد اسائر خطب منځ کې یو په ګوټونو د دنیا باندې خلک کینولی دی بزرګان که مونږ یې تسلیم کړو چې زه دا روایت صحیح دی تسلیمی جواب نو معنا کوي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله هغه وایي یبدلون مع حکم الله دا خلق بدلیږي سره د حکم د الله چې ورته څنګه حکم کوي بس هغه د تیاری بل حکمی تیاری اتباع کوي د قرآن و سنت لیکن دا تسلیمی جواب دی حقیقی جواب چې دا ابدالو غوثانو خطبانو اوتادو وتد میختوي اعصابو مبارک چې څونه روایتونه دي ناغه ثابت نه دي قاعده کلیه ده شو چا چې کوشش کړی دی ناغې کوشش هم ناتمام دی. زرکشی کتاب لیکلی پاره کې شته ابن الجوزی علل المتناهیه دارن لموضوعاتی کبیر کی ملا لقاری زعفاء کبیر کی ابن الجوزی رحمه اللہ کشف الخفا کی عجلونی فوائد المجموعہ کی شوکانی اسن المطالب کی ابن درویش ہو البیروتی نور محدثین هم په دې رد کې دا ما به تورې نمونه پیش کړه هغوی دا ثابت نه دي. خلاصه شو خبره ولې د اسبان او د ځمکې محافظ صرف یو الله دی. الله باندې پرکالی نه راځي نه غافله کیږي ولا تأخذه سنة ولا نوم نظام په باغ چا تسپاري چې سړي باندې پخپله سي غفلت راځي لکه بادشاه چې د مختلفو علاقو مشر جوړ کړي او هغې ته هغسې کپړه واچوي لکه شاه ولي الله رحمه الله حجت الله البالغه کې، نو دغسې د اللام څه خلک دی چې دا مشري ورکړې ده او مختلف کارونه یې سپارلي دي، وایي مشرکان داسې وایي. دا روایتونه ثابت نه دي، بل وسطن یې وویلم دا منصف ډله ده، نورو دینونو کې افراد تفریط هم لکه په دین د عیسایت کې افراد خدای توب درجه، په یهودیت کې تفریط په انبیاو باندې حملې د هغوی نقصانونه بیانول. نو ځکه خطیب بغدادي الکفایه کې ذکر کوي، دارنګ له جرح و تعدیل کی ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ قول دا ابو زرع رازی رحمہ اللہ ذکر کئی چکل توینی اذا رأیت الرجل کل چ توینی سڑین ینتقصو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدی رضی وی دا صحابو نکو شیدا سڑے سدے زندیق دے بیدی نا ولی لأن الرسول عندنا حق والقرآن حق، رسول رشتی دے دے ان کو نزبانی قرآن رشتی نے دے، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوسو ګورئ دې سباره کې قرآن مونږ ته حدیث سنن صحابه را رسید رسولی دي، په دې باندې اعتراض کوي سند یې درله تباه او برباد. دا د دین سندونو، هر سړی چې راځي په سند اعتراض کوي پوه شه دا بیدی ده، الاسناد منت دي، ته خبره کې سند یې پیش کړه په خوب باندې مسله نه ثابتېږي بې د انبیاو د خوب نه، چې هغه وحی دي او نس په دې کې ثابت دی. د نورو کسانو خوبونه دلیل نه دي، دی وایي ما خوب کې لیدلې کټ را باندې اړې دا کې هغه غلطي نه ګمان دی، ګمان مې کېږي لانی لیدا کړی زون فائدہ نور کی په باب د عقیده کې. نو چې وای تاسو د دې وجنې تاسو قائم وای په حق باندې او تابعدار وای د الله، نو د دې وجنې مې وګرځول تاسو لري او ټولې منصف دین خلقو ته بیان کړي گواشه په خلقو باندې جرح او د تعدیل فن ما تاسو ویلي 5 لاکھ کسانو حفاظت داغی تاریخ لیکل دي، صرف تهذیب الکمال د ابی الحجاج مزی 15000 کسانو باندې تحقیق د صحای ستو خو کتاب دی مفصل په جرح او تعدیل کې، تمام جارحین او معدلین او اقوال درته پیش کړي، قاعده درته یادی بیا فیصله ته خپل او محاکمه ته خپل. لکه څنګه دې زمانه کې بشار عواد حفظه الله د عراق غلوی عالم هغه موسوعه ده په رجالو باندې 1,00,000 روپۍ باندې کېږي نن سبا، هغه هم دا کار کړی تمام جارحین او د معدلین او اقوال جمع کړی دي، فیصله یې پتا پرېښی ده چې هر څوک څنګه تینه فیصله کوي دا د ایمان د خوښ. دارنګ له نورو محدثینو اوس وګورئ د دې امت فضیلت، بیدواره سړی راغی تحقیق وکړ اجتهادی امور بند جرح او د تعدیل. اوس من دا آیات د دین مستنبت دی کنه وین جا کو فاسقون الاسناد من الدين فانظروا من تاخذون دينكم. نورم نصوصی پا دی که دا من بطوری نمونه و مثال دا یقینی دی کنه دی کن فن چه دا دین مستنبت شو نفایی که ماده دی یقین شو کنه دا دی دا وجه مخی سنالی سا دی یقینی دی کنه من گوایو چه امام کم نس استنباط کرده دی مجتهد چا تا وی چه بسنه پوی گیو مسئله رو باشی بس الو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن والو نہ تپوسو کے سنت والو نہ تپوسو کے نو عالمان یاد ہے کہ نا تاسی نہ پوئے گئے تپوسو کے نہ مطلق تکلیف خدا حضرت طول منی اور خاص تکلیف دیو امام نہ منگو ہے منگ داسی نہ وائی چرا امام سوئی دا منو قرآن پیدو پاقیدہ کی تکلیف ننس و مقابلہ کی من کفر و بیدینی گا پا احکام کی من گناہ کبیرہ اللہ وی منزو کذویم دری پا مقابلہ کیویم چی دا بلوی چی تلس رکاتا ہوگا تیزو بدیسو ہوگا لسو ہوگا دلسو بدیشل ہوگا دیتا من گمراہی وی پا احکام پا آتیشو چی دلائلو کی تعرضی نصب اکی دزان نوے بیداتی کسلف خوال تزی نو مجبور بھائی دیو عالم قول لب ترجیح اور کے نہ بیا تقلید شخصی نشو او دارنگ لا چدا لوی عالم پتا سی کی موجود دے نتا سی بیا تفوس کو بیدات اگر شی چی نظیر نہیں نو در تقلید شخصی نظائر خود پدور در صحابہ و تابعینو کی کثیر دی نو بیا تقلید دیو چې سلو رکی ولی شو نو مونگوی دا لس و سرطاشم پیدا کی چی دا شی دا سلو رو اصول مضبوط و قواعد منضبط شو شاگردانو دا غی خدمتو کو ادنور لوی لوی مجتهدینو لکه ابن سعد خراسانی دا لیس ابن سعد یا نور قابلو امام اوزائی غنده که بشام کی تو لیکن شاگردان کمزوری و نداوی غیل میں تباہ اسی امونت نا دادی سلور امامان و شاگردان مضبوط و نداوی اغا اصول و قواعد منضبط و پاگی مسائل سکر تفریق رو مستنبت رو نو که نور داشی کتابو نیوی و داگی عرص منضبطی برابری ترتیبی جمشوی نمونگو ای سلور نسی یل کاتس سیش یل لس سیش در طول وی کو اگر بانی پوش شوی نو چاہیے نمنگ بھر یو کھول لوری جم محل دا کرنا دا ٹول پیو بن کی ہاری ایمان سے رقبل دل ٹول پیو جے بن کے کتا سی سنگ کولے سے نمنگ بھائی دب سے بو یو نیتو تر دمن سہورا گلی دا د سر نے یم کا زون غالب بن یم کا اقل المتیقن بنے مال کی گی سلام بنا کر دے دادرے بنا بکی کی کی بکی نکی نمالو مداشو ترجیح با دیو امام قول لور کے پوخت تعرض کی ٹھیک شو یا کل چھ منگ تنس نہیں مالو نو امام چھ رسن استنباط کرے داغے استنباط منگ لا پورا بلا مطالبتن دلیل مانا دادا چھ منگ تیرا مطالبہ نکو آگے چھ اجتہاد کرے داغے سر وہ دلیل موجود ہو کر مدق یو لفظ یا اس طرح اصول کی راجی بلا مطالبت ہے چی دلیل نہیں نبی ایسی تقلید کی نمونگا ایسی تقلید بلا دلیل من خودی تو کفر ہوئی دا قرون خر بانی سوری دلیل کم تند کی فری ہوتی دیتا سوک تقلید بانی او دقا تقلید دا ورس تی چمونگو آئیو شیخ الاسلام ابن تیویہ رحمہ اللہ ابن القیم دا ذکر مثال کے پیش کم نور کوئی منی کنا اللہ باب کی اگا حنبلی عالم دے آغا ذکر کئی انشاءاللہ جے کی بزد آغا حوالہ ہم پیش کرو چھے تخلید دا اشترے ابن القیم ہوئی چھے دا اشترے اعلام الموقعین کیوں گو رہے خود اڑندو بسی علاج اڑمی بد ردی دی ای موتا بدتر خلق دا دی امت آغا دے چھو رستنی پاولنو بانی سوئی بد ردی ہوئی حدیث ته کنه دا بدتر خلق شده مخلوقات او دا علم تبایی دادا سنگ در اوجن دی نصرانیان نصوارا و یهود اغام دا قرآن و سنت مخفل قواعد وضع کهی غلط وضع دا اوی سرس قانون نیشت اغا وحشیان زناور اغوی تا دا پوا اندلوس و دا دی علاقی نرسیدل و علماء دا خجمت چه پوا شنو بی پدی شروع انسانیت پاگی که نو ورس والا تو گره پاگی که انسانیت نو نو دقا مرتبه کیو گره من مانی وسو آیا چه پدی درجه کی من مشرکان شو علی عز بالله سم علی عز بالله عقیده مدادا چه دا اللہ سر پزاد صفاتو کی پس صفاتو کی رفشت ده کنا توحید فی ربوبیت من منو کنا صفاتو کی توحید فی الالوحیت من منو کنا الحمدللہ الہکم الہ و منو ہی کنا توحید پزاد کی من ٹھیک شو توحید پا حکم کی من ان الحکم الا للہ اس منگ تے او سڑے پدی تقلید بانی مشرک ہوئی دا پا خلا مشرک نہ دی حدیث کرا جی الفاظ را گر جی او سڑے بل تا مشرک ہوئی اگا مشرک نہیں وافس دا الفاظ گر جی دا اللہ پیغمبر ہوئی حق خبر صادق المسلوک معصوم او سڑے پا خلا مشرک نمانگا مال تا درس کے ہوئی تو ویلا چی تاسی تقلید پا بارکی دا البانی شاگردانو ڈاکٹرانو لویلی اوی تا درس دما نما ارتا ویلا چی تاسی دیتا شرک وائی تاسی پا نظر کی البانی خلوی عالم دے مائزیم قدر کو تاسی استاز دے اوزی خپل رور گرنم قدر اکوم ننگم پی کو تو بندہ دے غلطیانی تے نکی گی ناقل دے مجتہد دے فن ندے تو مجتہد دے نو اغب اقبل ویلی وی تو ناقل دے نو تاسی منعی ناقل نا غلطی نکی گی بیولی نکی گی میں سو زینے میں تو خود تاجب کی شو میں دا غلط تو گو رہی میں دا غوی چی فاتحہ نا بیلم سنت دی میں تاسی ولی ویچ رحنا فموز باتی نہیں ہاں ماں امام ابو حنیفہ جرح علیم دے کا نہ دے غلی شو ماں اور تے امام ترمذی رحم اللہ وی چھ امام ابو حنیفہ ویلیو جابر جوفی کذاب دروجن دے دا قول تمام دا جرح علماء نقل کئی کو معلوم دا شدا جرح لو امام دے کنا او مجتہد دے نو دا مجتہد قول نہ منے اگر توئی دے پیش نہ پوئی گیو ناقل منے چھ دے لو علیم دے میں دستا چھ انصاف دے اوی تا درس ما عربی کی لوی لوی خلق ہو الحمدللہ دیو شیخ پکور کی نمائی تاشولی بے انصافی کوئی دا البانی قول منعی دا ابن حجر قول منعی وہ مصدی کی دا زہبی قول منعی دا بالحجاج مزی قول منعی ابن الجوزی قول منعی ٹھیک دا مائی دارا تثابیت کی چی دا سلور امامان و متبعین چکم دی مقلدین دی دا فلو ایمو داوی قول با انتا نپیش کرو بجر حقیقت زکا دا محدثین ما اتفاقی قاعده دا چه قول دا مشرک حجت نده بجر حقیقت و باره دا مسلمان نا اقل منز کی کئی رضان لا مسلم نمائی تاش و تقلید شرک ده ٹک شو داستا سی دعوه دا او سی کم یو عالم ایمه ارباو کی یا نورو کی داغی تقلید منی داغی خبر استنباط منی نمای اغف مشرکان شو قاعده تا شیخ دامه که داوست تا شیده دامه دو دا مشرک قول معتبر نده نو تا شی جسلی کلی دی او دی خپل که مای راوله تا شوی جتحاوی داوی دی یحیی ابن المعین داوی سید ابن القطان وی داف حنفیان دی تحاوی حنفی دی ما انتا شوئی چه نصب الرایا بہترین کتاب دے دو ایلی ما دا فہنفی دے دا تینا لری کی عبدالبر ویلی دی ابن رشد ویلی دی پلانی ویلی دی پلانی ویلی دی ما دا خو موالک دی دام دمان لری کی بجر ہے علماء تحجیب الکمال دے تحجیب التحجیب دے وغیرہ ٹول مطرہ واغست ما دا خو شوافی دی لری کی دمان مشرکان دی ما ابن الجوزی دے، ابن تیمیہ دے، ابن القیم رحمہم اللہ، نور دی میں دا حنابلوں لری کئی دمن میں اس البانی استاد سپلار دعوت اور گم جزمت ثابت تش رسید تش گم مقلدی دی ابھی ہم تو مشرکان میں میں دا تش رسید دلیل دی بیا یو مان اللہ دون قدر زماو کو الحمدللہ وہ ملکون کی فری بیا ہوگا زورا غرض میں دا دے بے انصافی دی ملکی تش سمیدا خبر زکا اپڑا چه ده اول صدای امام اجتهاد نمانی، دویم صدای امام اجتهاد نمانی، تابعین دی یا اتباع تابعین دی خبر بانه خورسی دی دعوه اجتهاد نمانی زکا ویدا شرک دی او چه اوی کم قواعد ده اجتهاد مستنبت کردی دی بیا آغا منی ما ورطوی لد پیغمبر جرح کړی دا سړی راغی نبی علیہ السلام ناس حدیث کرا دی بیس الاشیر یا بیس اخو الاشیر بیا چې راغی نږدې نبی علیہ السلام قدر بد سړی دی بدی قبیلې وه دا سړی ډیر بد دی د دغه قبیلې راغی عزت یې کوم بل مؤمنین و چې اوس یې بد وویل اوس یې قدر کې بیا دا خو دې وجه نه جرح خو د دین دپاره وه د ده توحید پکار نہ دے عزت میں درد مل مستو بکرا ثابت شجا رہ گا نا یس تم بتو نہ مین ثابت شو گا نا اس دن بعد ثابت شو گا نا شابس مائے بیا صحابہ ہو گو رہے دے سدائی پوری من کل چھ دا تخصص مصلح دورہ پڑھاو علماء ہوتا نائی کہ منگ دا نبی علیہ السلام نوال دی زمانے پوری جرحی علماء اور اثباتی کو بیا مسئلہ بیا طبقات دا جرح ورتخائی بیا پاگا طبقات بانی پر روایتون بانی حکمون کول شدتا مغالطا نراج بیا پا خفل پوئی سرمی رو ترکیبی یاد کرے جسو ہوئی اگر زوتا ہے خوشا لئی نماز ارتوئی لن احنافو کی جسون عادل و انصاف اگر چر تا بچا کی دا سنشتر نورو کی دے نفی نکوم خودیو کی دیر دے ولی اصول دا ترجیح چی ذکر کئی محدثین وجوہ دا ترجیح پنزو سو پوری ذکر کئی اصول دا ترجیح سلور ذکر کئی یو چی کم طرف تا دیر احادیث لکه امام احمد ابن حنبل وی اقا قول رب ترجیح دا بل غلط نه بدل رب ترجیح امام مالک رحمه الله اغا وی چې عمل د حرمین کوم حدیث باندې وی نو اغل رب ترجیح امام شافعی رحمه الله وی چې عمل په کوم روایت باندې د اهل مصر وی نو اغل رب ترجیح قول جدید دے امام شافعی رحم اللہ جن بسر صحیح امام ابو حنیفہ رحم اللہ تراشی لوی علم دے لوی علم دے تو چھے دا کم سڑی علم سیوائی دشمنانی ہم سیوائی کم سڑی کے چھا گوئی دا غی دشمنان ہم دیری دا نر سڑی دشمنان دیری دا بغیرت اسی دوستان دیری وسیو کو تمام دنیا دوستان دے اور نر سڑے تنور سے نہیں نو مشہور مثال دیں ایک سڑے پہ ہوا میں روانی کو دو قسم خلق دا سی دیں چدا دا سڑی اگر مرتبہ نہ مانی وہ یو خزا اور یو تربور دشمن کرے پہ ہوا روانی ہوں گی وہ تو چسپی دے لگے ہوں دے کگی نظام بے مکر امام ابو حنیفہ رحم اللہ لوی سڑے دے خدری حضراتو کوشش دائی چھے مگلو یہ نو خفص چڑھے دیں فقی دے خوب حدیثو نکوئی گی تو چھے فقی دے نو دا حدیثو سنگا نکوئی گی کم بخت ابن مبارک ابن مسعود مبارک امام حاکم رحم اللہ وی رجل عالم بالسنہ رجل فقیہ عالم بالسنہ مطلب اسے شو ابن مسعود فقیہ خوب حدیثو نکوئی گی یا بخاری کی راضی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو رجل فقیہ فقیہ وہ یقینی حدیث دا پیغمبر نہ پیو قاعدہ ہونی سے بھی اور سو بیٹھیں گا مجھے لار میں شوٹنگ ہے دارنگ لیو انصاری زنان کو بارے کی راضی امرأۃ فقیہۃ خزر رفڈی رفو دا پدین کا حدیث ہوئی لگنا ٹھیک دا دوم المومنین فبارک راضی سے فقاہت انتہا ترسی دلے تو حدیث نہ پوئے نا سبق فقی فقط ہوئی جب قرآن و سنت بانی کو ہوئی باقوال دا صحابہ و تابعین بانی کو ہوئی فلغت عربی کو ہوئی اندے تا فقی ہوئی فقی مثال دا سپیشلسٹ دے لوئی ڈاکٹر نسخہ پی جانی دے دے مرض دا محدثین ورا خلق دے داوی مثال ورکی دا پنساری میڈیکل سٹور دے اگی دوائی را ہونڈائی فقہا افضل لیکن من یرید بھی خیرن یفقہ فی الدین نصف وارد دے نسمانا بچا چ اللہ ارادہ و لری نارا محدث کی ٹھیک دا خیر ویلے دے وقت خیریت سے دے فقاہت کرے وہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ فقاہت ہو رہی کرے دل دا اغاوی چی کم روایتونو تائید قرآن کے و قرآن سر دیر موافقتی دے لڑت رجی اسو گورا مثالی ہو گورا امام ابو حنیفہ رحم اللہ وی دا انبیاؤ دا شہداؤ رست راضی انشاءاللہ جن برزخی دی او تاسی و تنشی آورا انکا لا تسم الموتا زکا چی پخبل ناورا چی او سڑی آوری نو بیتا رولی شو تکن کون تا رولی شی اشارہ بانی پوہ کولی شنو دا بغڑ بڑ بگون لیش توشی بغڑا امام ابو حنیفہ رحم اللہ عجیب تدبیر کئی او دا غیر تطبیقونو اصول وغیرہ ان شاء الله که ژوندو تخصص فی الفقه افتا کی بمغا خایو امون د احناف فقه بخایو چاول قران لګوی بیا سنت لګوی بیا اقوال د صحابه او د تابعین بیا ورستو قیاس لاړ شي من به طالبان ته دا خایو جو شو ګورې نو شو ګورې د ملګری ته تلو فضل الله نو باندې انفیه ده دا غزوی معلم مفتی و او دا خزا زمان مدرسی نا پارق شو او برا چی مانگو زمان شاگر دا اما زکر ما سڑو مدرسی کی حدیث پڑھول بی اقبل مدرسی تا بم رات لم نما آغا مفتی تا ہوئی را ما یقینو کا آ خزا تا نا پا قرآن خب ہوئی گا تا لنا در زیتا با کور کسا جواب ہوئی بلا وڑ خو بزا ہوئی چی غلی شا تا لنا قرآن در زی ما ایزا ہو سنو چی تا لنا در سر کتا گرو زلاړم تیر مرګری ته مرګر وای چې فضل الله جمعیت والے دې خلاف کې ډېر تنګړي بابا اثرم دې انفیه دې مخه مې دا په قران پټ کې نه پیګن تاسو سره څنګه چیر دې زمونږ ته ویل نه شو مې راځي چې لاړو مې مفتی زه وکړم نورامن دې مې زه خو لار سره دې ملاقات لراغلم بس وی راځي ما مسجد ریوس کو بتر ڈوڑے پھر مائی مختا تو ویری جزا نہیں سارے گا ویستا آگا شاگر دادا اگوی چیز شیر سے براغلے دے مزو اور تسوال کم ما روٹے تیار کردے تو دے پریدی ہوگا مائی تا خو بیخون در ست نکو رو باخذ ہو در ننر رہ گا مائی توحید دونا خشے دے چاہا کہ نکتو دے وما یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیو کریم ضائف ہو ما خو بگزے کتلو گا اگر آگے مفتیان لگیا دی درست و درست فتاوی راولی چیرا پلار دا زوی دا مال نمی اجازت خوڑے شیو کنا فدے لگی آری فتوار آگلی ما بولیان توی مای دلوی ایک مقل توب تا گورا خوشی خیمہ دا فضل اللہ را گئی نمار توی تا دی مولیان خلاف ہو لیکن اوٹو نکی مستا سے تایید کر کڑی دی کنا دی بیا میں مناظرہ چی راش کی غیر مقلدین کنا تاش تا اوٹا کے نا قرآن در دینا پا حدیث ہو کوئی اور مولیانم حیران شو تکہ خوش آدھا سڑے مکڑی جامعی میں نما ایتا ته پټه کې قران نه دی مناظره ستا چې مشران را اوچت کني شي کولی بیا مونږ یې کو کړي دي کنه دي بیا نما ایتا ته خلکو خلاف ولې کړه حق پرست وی بیا به نه کو سوال بز نن نه بعد بدوي شي ما خټی ته ما ایدا دي دا امیان مولیان کې نو لی طالبان دي غر کړو دی دا څه بلا باندې لګي شامی ګوري او فتول بدیر ګوري او پلانې ګوري او پلانې ګوري ما راوړې حدیث حدیث دا کو مصنفہ عبدالرزاق میں راوڑے پلانے دکانه کې پراته ما صفی واړو لري ما انت او مالو کلی ابي ما نبی اسلام دا حدیث ته سره آتا بچی ته ایتو استعمال د پلار لري به اجازه ته پړې شي ضرور مال نشو پړې لار کو کسب ویلې ساده فلاس کسب داستا بچی دا. نو پړې شي دا خسرې نس دي تاسو په دې بل څه کې سلاړم دي الله امر کې تاسو ساده کړو ما په زور کې کړی مسجد درویش کې کړو بلان دی ما کراچي کې کړی اما استاد یو کراچي ولم په دې قران نه کړو انا په دې حدیث مې ځان تنتلې ما ورته ویلي اصل خبره مې دا کوله افتا کوي حرام دي شي کو سره خپل اصول دی خو دو رسم المفتي وای متأخر دی عرب غریب فتاوا بند کړی د بمل د عرب مسایل غلطی ګان شامی ها مقدمه د شرح المهذب وین او شافعی المسلک اله خپل اصول دي تاسو خپل اصول نشته د حنا بصره دا د علم شو ګوره امداد الفتاوا ګوره اصل دا اردو ده جوابونه آسان دی ګوره کوم ځای باندې پیری استاد ته وخای لا څه خبر ولې د طالبان له عمر ځای ګوره فتوا بسی اول قران صراحتن یا چی نه حدیث قول د صحابی تابعی چې دا نه بیا چې کوم نس نه کوم امام استنباط کړي مذاهب ارباب یې پیش کړی دې ته وایي افتا مدرسې ته تللم د مفتی رفی څخه تقریر ډېر لوی چارټ لګولې دا غټه تخصص فی الافتا کیږي او دغه کیږي هغه کیږي دا کارو مرګر سره وسلاړم یو کس دلته تخصص کې دی او مرګره مې دی ورته ونه ګرځو ما یې ما خو سره دښمنۍ نشته لري خو پسې ویل چې بیا به خبره کوم زه نه وایم زما په کیسه کار چې موږ هلته لاړو مفتي لاس راکړه ته کوم چې پړایي کوله ډېر ټره فرق یې ناسو زه مو سره دې خو کې ناسو چې کله سبق لاس کو نو ما یې دې ته څه شی ویل دا رفی دغه دی نو ما یې رفی هم په قرآن نه پوهېږي دغه چې مې ورته وویل مې په قران کې د فرشتي ای وای ته خپل ته پاتې شوې ده سونو سره ولا نه مې دا لیکلی دی غلط لیکلی دی لیکلی دا غلط لیکلی دی دا درته ویلی دي چې د محدثینو قول په فتوا کې معتبر نه دی د مفسرینو قول معتبر نه دی نو دا تاسو فتوا کې ورته وی ولی چې بلانه ته مفسر دلته ځای لیکي او بلانه محدث دا لیکي دلته به د فقی کولی بس شرط بدای چې د فقی نه به تپوس نه کې دلیل به نه غواړي اول نو شرط دا ما دا فتوا خدای دې ما کار نه ما خپل مرګري ته ویل ما ته مړون دي پړون خر باندې شورې پته هم نه لګي په کوم طرف دی بوله او ما تن غرض می دا فن د جرح او د تعدیل نه دا منی د امام ابو حنیفه شافعی مالک احمد ولې مطلق په زمند د مقید کی خپل وجود شته ولا او کل وجود څخه بغیر اجزا جمله وجود سره بغیر د افراد خلا څه خبره ده چې یو منی جدا نور به مسر راځي الله اکبر دلمی د ما خدای ته وویل دیوال خو منی کنه دیوال بغیر د خصو نه راځي محسوس یو ګور ځه ونه خو منی کنه نو ونه بغیر د سانګو نه خلا چې من به منی دا خو بدهی امور دی الله باندې او شو غوړی صحابه منصفو تابعین منصفو بچای داسي وای د جرح علما چې په یو جرح باندې مقصد پوره شو دوی مته نشي کول دا په ذات باندې حمله نشي کول دا کوم خبره مولیانو خنن سبا خپل ذات نه جامع دی او بل نه وست دا جایز دی نو هغه نه دا جایز یو ځای ته موږ لاړو ما شاګردوم پیخور یو غټ بولا دی هغه زوی و هغه ورته زما استاد دی را سره ریښه موږ لار کې ډوډۍ خوړلې وه موږ مونځ اودس وکړو ما یې موږ مونځ کوو ستا چې مونځ نه کېږي بیا ده به خدو نه دي که نه ما یې سړي موږ مونځ ولې نه کېږي عقیده مو خرابه ده وینا وخت نه دی وینا ما یې دا جمعه ستاسې پلید ته چې چل جاجی خون بگی ندی کنی یا مصابی خون بگی تا جاجی می دبام تیاری پاکی نیسی دا شرارت خون نه دی کنی بینا بیا دوڑای تیار لا صلاة ال بی حضرت اتعا نمائی دا حدیث سند پیتی بار ثابت ندی یو قطع نظر دا ثبوت نا زموڑی ما نما ڈوڑی تسید بسی گا آخو جی سڑے ہوگی دولگی نمدی نو کاغا موز تا ادری گی نو مزرعی رپی را رپی روڑی نو آبا زیکی بیا نقصان دی یا جو سڑی تا متیازی ندی را گلی پاس یو یرا احتیاطن کدا اوکم بلا را بان تکلیف نی پدی ٹیم کدی موز کی گی گر پا یو سڑے دی چاو زورو نکی تو جو سبحان کاللہ ووی نخکت دو گی جا خدا ایسی چلو گی نو دا گٹیم که منگا موی موز نکی گی نیسی جی موزی خرابی گی گر ماتی گی نا مات بشی دی چی دا غصر ای خوشو خوزو وقت بشی وی لاس دی دا غصر زن تنیز دیکھو بس او دست مات شد غلی که ولی مات شد صحابی وی جو دزان نیدری که کنی زیادون خراب بس صحابی سو زن نیدری دارن لوی دا دی مثال دا پوز یو دا غد گونده کنی حدیث که خدا را دی یو طرف تر طلق ابن علی روایت تے بل طرف تر بصری رضی اللہ تعالی عنہما عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چھ من سنگ دا روایت پری گئی دا خبرلنی دا قول دا وجینا چھ اگر دا سیو تیر گئی مربان کوشو نمائی دا خو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی لشلوی شان دی اغام صحابی دا بل من خونشو ویلی دوان کو بارکی سخنشو ویلی نوئی روایت دا طول راجح دا سنت پی تی بار ہر سکو جیسے بات روایت دا بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چغوی لاش نزی کے ماتی گی دا مرجوح دے قطع نظر دا راجحیت و دا برجوحیت نا من تدبیر تو دا صدن لز دریا ماتی گی نا قمات بشی نا حکمی دا ماتی دو بولی خرمخی نتیر شی سڑے تیر شی زنانا ویمز ماتی گی ہاں ام المومنین صحابی تو وی بچیا زب و ادو ما نبی علیہ السلام با موس کولو او زب دا سی ادو ما کتل کتا مڑی کٹ آیا تا سی من دا سکو و خرو سرم خر مخن تیری دا غیس را من سمو سونا فقا حد سمانا چه موس کیا مخی تری خیستا خزینو تب آگی تو بوری گمو خوشو خضور خرابی گی صد دن لیز یا سڑے کمزور ہے داشنا چه مات شد اللہ اکبر دا اصول دا ہوئی مطلب میں دا ہوں و صحابہ اعتراض ائمہ بعد اعتراض اعتراض دا اللہ پا کتاب و دا نبی پا سنت غرض میں دا ہوں اس علت ذکر کی نقطہ دا تحویل وما جعلنا القبلة او ندگرزو من قبلا کنتا چتوی کنتا لیا چتوی اس پاغیبانی مگر دے دا پارا لینا علم اللہ تا معلوم دے کنا دے لینا علم ابیا ویل تحصیل دا حاصل دے کنا دے سب ہوئی فمانا دا ظہور دے منگی اصولو کی ویلیو مگر دے دا پارا چی سرگن کو من مخلوق تا کاری کو دنیا تیز کارکو آغا سوکو چی روانوی پیغمبر پسی داغا چانا چی روانی علاقی بیدی پکندو شاد تختی چاہتا روانی اللہ و ایرکارت لکبیرتن اگر کدا دا اتباع دا پیغمبر یو اتباع دا اللہ دو اتباع دا قرآن دری مخکو القبلی تا سلور تسرینو دا سی لفظ راوڑو جامی چی ٹولو تشابل شو دا ٹول دا گران کارو رد پا یہودیت بانی دا درگاہون رد کول دا پیغمبر دا ناموس حفاظت دا یہود خلاف گران کار ندے دیر گران کار اللہ علی اللذین مگر ندے گران پاکستان بانی حد اللہ مانی کم چہمت ورکی ورطا اللہ دا بیان دین چکلک کی اللہ پا قرآن وفا یو کس خبر اکڑا بشریت تا سیدا پنجویان ډیر وای عجیب خلک یې مې ولی یو ځای کې سو واقع راغلی و وې چې خپل مخ کې کوي خپل کټ شو تا چې شاته کېږي نه نو مې خو نران دي نر زوی مري نر تو په پاتې کېږي بے غیرت اته سي بے غیرت ته نه پاتې وینن نه مې دا و من له بس بس تاسو خلاف نه کوم ساسو ډله مې سي اخرت بری خسته شي په موږ دې سه احسان موږ ورته دعا وکړو هر سړی کوشش کوي چې ماته سه حاصل شي وما كان الله دفع الاعتراض دفع الاعتراض تاسی جو بیا دا اولس و اتلس میاشت بیت المقدس تموز کو دامن مبرباد شو غلط تکر تاسی کو چدا قبل سینا دا بیا کند اولی بیا دامن مبرباد شو سمانا مخی مکڑی و دا اللہ پا حکم نو برزی دلین دا اللہ پا حکم نو دوانا من دی برباد ذکر دا ایمان امام بخاری اطلاق کئی بخاری خو تاسی ویلی دا علماء کتاب الیمان کے اطلاقات کئی او ساغ دل تاو لگوئی ذکر دا ایمان مراد تنسو شو صلاة دا ایمان کارونا منز دے زکاة لطول دا ایمان کارونا نو سورت را ہوگا تمام دین وصر لگوئی منز وصر لگوئی یو جوز وصر لگوئی قرآن جامع کتاب ندے اللہ چھے ضائع کی برباد کی ایمان کم برباد کی شیخ بابان کولا کارو ندے ایمان عمل ساسو دا عمل کا تمام بانی اطلاع شیمانیاتو بانی امراغی با عمال بانی اقوال بانی امراغی کارو ندے ایمان ساسو عمل ساسو منستاسی منز ایمان دیکھا مومن سڑے چې موږ کوي آسان دی ورته ومنډې کا اودس وکړو طالب چې ورلېږي خوشحاله یې نه دغه اودس کول دي او دغه موږ کوي منافق ته وګوره مرګ پرې لګي که نه لګي اخرلنې چې ورته ویلي وو خاوند ته چې پلانې لس صورتونه یاد کړي دي او موږ کوي او دا دانې پخوا خو به اړې وې او دانې به یې ورکړې پخوا خو دغه علم غد شوي ته چې کوم دی هغه ویسې جمع او سخت جمع وو افزو کې خدای هرس ماده دی نه سړې په خپل ودی هیڅ پروا نه او چې سړې له موږ نه کې پریوتو نه بس نه پریږي ناغه دې ماري وته ناغه وایي صحیح ده امامتی ونی ولا حدیث کرا دي سره د مسوتن موږ په مناشر دې ګرانی ګل نو خو دانو د پاره امامتی کوله ګران شو او په یخي چې څنګه ځان ته وښتیو نو دلاندې نه تنه چغوالي اواز وته نه او دې یخي سیده راغله ورسین کې نه نه وته حضرت منز خدا کی بے پکلا رکھے نا منز دا سکے دا او دس نا دا سوی لکھ کر تشلے یا سا زان نشم مجھلے پکلا رکھے نا نو کار دا دین دا دیر گران دے منافق لار سشلے مواحد تیسم نخ کاری او گورے مثال و نظیر قیامت قرد دا دا کنا دا اوکتا پنزوزر یا ایک ہزار ہر چاہ بانی سنے یا خو ماند دا کسرت تا اشارت عدد معاید مراد ندے دیر اوگ دور از دا عرب دا سکھئی گن سبعین مردتن کبیا پیری بخنا واری نو نبخم کدیر شبه بخی کسرت تشاره که موز دا جمع پویش درجه دیا پینزیش یو مندادا چه دیر بیسا بسوار غر جماعت کرے ویش اور کوٹی جماعت کرے جمع سر پینزیش یا اسی هر سنگا جکی پینزیش کیونکہ اخلاص خشو و خدو دیر اینا بیا ویش مختلف توجیحات کئی تدبیر دی گئی اللہ سا خبرہ میں اٹھا دیتا ہوں گران دے کر منافق بانے گران دے ماں بلیو مثال ویلے سمی ویلے ماں بے عدد معاین نرے کثرت اشارہ دا اللہ ڈیر ثواب ورکړي دوسو ګورې لیوزیا ولګو ایمان کو نظائر ما ولا پیش نه دی الله چې ضایع کی برباد کی ایمان کو کارو ندی ایمان ساسو یعنی مون ساسي دا د مون زکات حج وغیرہ دا څه دي د ایمان کارو ندی بنیاد اسلام والا خمس یا د ایمان اویا سره پاس اویا سانګي د مجموعه یې شو ایمان ان الله یقینا الله بالناس په مخلوق باندې لرؤوف الرحیم خامخ شفقت والدی او مهربانا رؤوف شفقت معشوم سرمینه دا نو یو ابتدائی معنی دا زړه نرمیدل او بل انتهایی معنی دا سا محبت او ثواب ورکول قد نرا تقلبا وجهک فی السما لفظی ترجمه کوم عام مفسرین چی کوي یو یقینا وینو منگا اړولستا یعنی پورته کولستا مخلره فی السما الی السما حروف دیو په حروف اجاره یو د بل په معنی راځي کنه اسمان طرف تا یو دیما صرف نظر پوچھتو فلنولینک نو خامخا آڑو مونگتا داسی قبلیتا گرزو آڑو ترداها چایندہ بے خوخے آئندہ بے فسن چی مزاری دکھا ترداها مزاری دکھا او سکورا مخ آڑوال دلیل والا مفسرین پیش کی وکانا یعجب نبی علیہ السلام تفسند وان تکونا قبلتو قبل البیت فطرف دا تریت اللہ دائق و خورا اصل خبر دارا چی دلتا دغا معنی ندر دغا دوانا معنی ندی پا اعتبار دا لفظ سرا او د معنی په اعتبار دوانځه د معنی په اعتبار سره خدا معنی ځکه نه د صحیح شیدا د تسلی ده او چې بیت الله یې خو خول نو خلاف د طبیعت نه دی د صحیح په سوم امور دی دوی د مړ شو طبیعت ما پېته نو خلاف د طبیعت نه وایي وایي چې د بیت الله خو خو خبره باندې پیږي نبی خو تسلی نشوا دویم په اعتبار د الفاظ هم دا معنی نشي کیږي ولې وګورئ بیا خو په کار دا لفظ په اعتبار رضیت و رضیتا صفحه و مزاری و رضیتا دا معنی صحیح ده دوانو اعتبار سره اوس زمنګ کابر و معنی کولا په معنی د استراب و د پریشانی دا یهود به اعتراضونه کوي خلک به واوړي په دغه طرف ته شي مخالفت به راځي کنه نو دغه وجه نه استراب او پریشانی وه خو چې کله هغه طرف ته واوړي بیت المقدس ته یو څو وخت چې مونږ وکړو نو بیا استراب ځکه آشنا شو عادت شو اشکال نشته په حساب شو معنی شیخ القرآن رحم الله ورن ته دا معنی کول او ډیره ښایسته معنی ده اوس ګورئ استراب وګورئ سورة الاحزاب شپږ پیتم آیات راوړو یا الله سورة الاحزاب صفاره یو سورة الاحزاب يوم تقلب وجوههم في النار اور اور څه شو اوس درات دې پریشانی اور کیږي دارنګ سورۃ النور تراشي سورۃ النور یا الله سورۃ النور آیات نمبر 37 وګوره خافونا یوما تتقلب فيه القلوب والابصار ریشان وش اور باندې سور نظر تمانس شو پیغمبر وچ اس بیت المقدس نا بخاڑی بیت المقدس تمخ اعتراضونه وکړي بیت المقدس نا بیت الله تکي بیا می اعتراضونه کوي ټول اعتراضونه تو کمزور خلق وسی واوڑی بیمانه وشي یهود به اعتراضونه شروع کی موخه ورته ملو شي نو پریشان شو پیغمبر نو دل تمرات پریشانی اوس پاده یو کوي یقینا لیدل موږ پریشانی ستاد ذات پترب داسوا وجه مراد نظر تور بدن وجه ولی ذکر اشرف ذکر دا اشرف غیر اشرف خود به خود تابع شو قران طریقه هم دا اشرف ذکر کوي غیر اشرف یو ضد ذکر کوي بل ضد په تقیاس خامخا او بغر زو مون تعالی دا شي قبله تا ترضا شاینده به تو فسن کی استاب خو خی او غردوا وج ماتا شولا مرګری کور جوړ کړو نه بل کور کې ماشومان تنگ او کډونه اعلان دی باندې چا غټ کور لږه ځو به زمونږ غاړه دې سره کډونه مونږ دې کې نه وځه چې سورج یوشوین بیا تا نه تر ناول چې سره ناشنا دې ته دي نو مانوس نه پریشانی چې سورج یوشي بیا وشار خلاص شو الله یو خبر درته کوم فول لی وجهک ان اوگرزو مخبل شطر المسجد الحرام پترب د جماعت عزت من مخی ویلی اوگرزو پتربی ویلی عینی چی سوک موجود یاگی این وی اخون بابا سواتیان وی کنن ایلگا کله کله زه مثال کې بشکم تاسو ته وایم چې خپل دریان باندې بشکم مو چې څه کړی یا مو چې څه کړی هم به وایو که په دې نوم بسړې مې ځان په دې باندې نه وایو په توري مثال یې وایو او یا خون بابا نیت تړل نه څو مې نیت مې کو نیت کوم نو نور کسان وی ولي زه حیران یم چې امام یو ټک سره قبله او تذکاری او د چې زور کوم په فون ته شم جماعت بیت الله کار شنه لري نیت تړل ضرور نه بالکل ضرور شرط دی ویره آلته نه مخامخ لکه شیخ وی ماده بیت الله دیوال کلیشتي گوشپک ایشویشته آلته عین بیت الله دی باری شاته طرف له بیت الله لاس شو خبره په خلق او دس کولو زرزر خپل بابا لګیا او خور کې نه دا یو لیا بدنام نه کړ بیا خور مونږ زه حیران یم چې دا خلک څنګه ما خو کلمو کې دنګه ډک بول دی او ټولې کلمې مې راوستې دي نو دا لیونی نو چرته مزوب لیونی مړ شوی دا شهید دی او دا بزرګ دی لیونتوب دی سم لیونتوب پپا داسې شي و دې علاقه کې زه نوم نه لمه یو کس و ډېر سخت مخالفت یې کولو هغه زمانه حاجي صاحب سخت وه دا یې زه کس ډېره سخت وه خو مزه دونه وه چې اوس نشته دی داسې مزه وه چې غږ یې ایمان هم د سړي معلومېده امام مسله بیان ول هغه یو کس ډیر مالدار و دغه نو هغه سخت پیر پرس و هغه په بدی رضی هم ویلي او خلق ته به خبر دی ما یا الله خیر مې کړی ورته خدا شو مې نو ویل چې دې و شرمېږي الله په خوفه او دغه بل عمل لوري بیمار او ځوان دې مراټي طرف ته سو پیرو هغه ګړي بيځه ساتلې ودا با دا په دې غړو بيزو چې څنګه ګول لګي تل په باج نیم کس دا په ګرم دي چې ګزاره به وشو جن نا ورته دې ته خدا په لګول دي ته لګول دي خپل لري موږ شو لګولې په په نه شو لګولې وزا په شپې په خپل ګزاره موري دوم ما چې څنګه جامې لري کې جدا شي ته نیول لګو چې سم هغه په دې دې ته ورسو انو چې راوته دا په ایمان دې ما سره دا کار یو پیته وځل شو لا په بدمشان نو سره ناشو ده واپس راغی ماجیګر ټیم دې شړې راغی کې نه سموس کړو ما یې ځل لایم دا د کړه د شرم په خلاص شو او چې څه شو ریه ما په سر راغلې دا څه شو مرګری خو خو خیال او هغه د باندې مرګری هم نران نا به یو دې تر ته ما ته ناشو ګل باغ تر ته ناشو ته تیار بناشو دې راغی چې جی مزستا په مزه په منن نه مشهید د الله دین نه ما له کدی له شربت شه راوړ ما یو خبر د کوم ولې دی راشي وکړو تا ته چا دعوت نه ورته ورشته یو ما نه خو وی وای دا څه شی یو نو مې ما ته څه مخکې نه چې دا پیرانو دا ملنګان حرامیان دی په واشان بدکار دي نو خو ساج د کور څوکیداری کوي ساج زمونه نه دا بس غلطی دا شوی دا نمی اوز خود دیر خشوی خوزان کوئی که دارو کنن وقتو که می وقتو میلا می اوز منگ لچرادی زان بیخون نکی بیا راجی نو چول نن آغلی نو خنو درگاهونو تا بوزی بربند شی قرآن خیرست کتاب دی دا شدی نا ویستل جامعی خلیکن قرآن و تبیع واشی الاسلام یهدی و ما کان قبل گناهون ایمار شی الهجرتو تهدی و ما کان قبل حاج مخی گناهون ختمی هجرت ختمی اللہ دی کل مشی نو غرز می داو او گوری دی آیاتونو که تکرار دی اولی دفکون بیا ترجمه کن سلور پیری ذکر کردی فولو فولو سن اکتدا یو سورة الاراق راوڑوی ولا سم شیطان اللہ ویسلو قال فاہبط منها فما یکون لکا انت تکبر فیها فخرج انک من الصاغرین زلیل اوزا فی اللہ دمرا کماتا محلتا ترا ورز پوری چکر دکیگی خلقی دوبارا جوند پوری ویتا تا محلت تی وی قسم میری ستا پدات چی تاز گمراہ کرن دونا با ایمان دو دلی دا ورلن چی اخیار ای ایمان غلطی شوی اخلاس دا ورچی دیر اخیار ای ناغی خود تا دا کار غلط کرن ما سوی دی اصا دا بچی را نی کئی دا سوی کنو شیطان سوی اللہ تا ما زلی گمراہ کرن پریشارہ کرن دی نو که نمبر دیو تا سالار دیگه کیم بیا براتل کوم دیو تا دمخ کی طرف نام آخرت پا بارا که بشک برغم اللہ او درست را دنیا بورت خیست کو دخی طرف نام نیکو نبی منکو گست طرف نام گناو نبورت خیست کو لکا حدیث کرا جی جنت پا تکلیفونو پڑتے و جہنم پا خواہشات دا گر تطول مزین کم خیستا دا دل تیرا سلور پی رزق راوڑے بیا بیر موز کی دیم نفری دی سلور طرفون پا دبانی حملے خطب اخویر کی نزق تکرار دی دوی ما سلور ذرا ایزق راوڑے چی مینو دا اللہ یو نبی سرائی مینو نزی کرے دوی ما صحابہ سرائی مینو ذکر کو دویم پیری دریم مکی والا سر امین آوام سلورم تمام مخلوقات مومنان سر امین آوام نزکی سلور پیری ذکر کرد یادا کلمه دا پار دا شبول یعنی پا هر حال کی جتا شیئی نو دا اللہ دا حدود تابداری وکی اللہ عبادت دا اللہ او دا پیغمبر پا خودلی طریقہ بانے وکی بیام شکال نشتے بگو رہے گا سوال بس ترجمہ کو انشاءاللہ اکم دے کہ جتا سی خواللون اگردوئی مخون اخپل مراد تیر ازاد شطرہ پترد بیت اللہ مسجد حرام یو زل ذکر کو نصف زمین سر اشارہ کی قائدہ دیکھنا بلاغت نہ دے سوانا کم خامخی نم خامخ ودری دل فرضی کلری نم پترد تو ودری دل فرضی او که متحیر ای غالب گمانم که کم طرف تا چودری گنو اللہ دی کم طرف تا چاوڑی اللہ دی او یقیناً آغا کسان چور پریشوی دور تا کتاب خام خاکوئی گی ما در طویل عجیبت کمال لی انہم دا خبر دا پیغمبر حق کو یعنی مخاڑا وال بیت اللہ تا دا پورا بیان دے طرف درف دینا یو الحق دا مخاڑول دا ثابت تی طرف درف دینا او سکر انہو کلمہ ایراؤڑا دورا تصریف پہ یو مانا ندا دا شی کلمہ راوڑی چی ہر مانی تو شاملی لکا منگوی دا آیات نازل دے پبارت دی اصول لکی منگوی لینو دا دا آگا نظیر و مثال او سکر مانی کوم دا حقانیت دا اللہ یو والی دا اللہ دا حق دے طرف درب دوینا چیز استاسی علایم دویم مانا دا محمد الرسول اللہ حق دے طرف درب دوینا ها حق پیغمبر دے دریم د چې سراوړی دا قران حق دے تر په درځین سلورم دا قبله ته مخکول دا مخاړول دا حق دی تر په درځین خپل ځان نه نه کړی را دی کو په يهودو دا چې را دی کو چې مونډه ورلو وسوي ولي دا مخاړول په تورات او انجیل کې ذکر و دا خو ساج خپل نسخه کې موجود نه ولي بیا خلاف کوی دا چې مونډه ولې دا خپل ولې څه په ساکي دی لکه فلکی چې ستاره واچې شوی دا قران دا چې بلاغت نه دی الله نه خبره پاره چې دی کوي یا معلوم قرات لکه بازو قراتی تا عملون چې تاسې کوي قراتونه مختلف لفظ دا چې راوړو چې سر آلی نو اغشته شي ولئن آتیت الذین کفروا ورکیا کسانو تا چې ورکړی شوی دی کتاب بكل آیاتن هر قسم دلیل هر قسم دلیل ورته ورکې لاس کې مخامخ کیو معنا دویمه کچر راتللو کې هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی کتاب هر قسم دلیل نو تابیداری نه کوي ستا د قبلې نه روانېږي ستا قبلې ته ولې یهودو په باره کې چې وایي خپل پیغمبران یې وژلي ستا هم نه کوي خپل دین یې تباه کړی خپل کتابونه تاسې د خیر ته نه دینه ساتئ ستا کتاب بیا پرېږدي نو څه وایي خالف الیهود والمشرکین خالف الیهود والنصارا والمجوس دارنګه چې وایي دوس رمین او دوسی مکو او چا چوکرم د دین نه منه ک ترک الموالات ته د دې فبسانو نه ولي دا چې کوم زمکه ته تللی دي ال ته شر نه بغیر بل شي نه بل انبیای شهیدار کړي د دې کې خیر نشته دی د دې مثال دا چې لکه زورور راشد میلمای کی او چا شپو کې سال لره ته چې خونه تم د زمازه ته وځه دا چې کوم زه ته راځي دوسی پر روان هندوستان ته چراغلی یو موږ له یو ځای راکې د دې شرمنې په مقدار باندې لیکلې تنوارو هغه نه تارونه وېستل چا یې میشنه دنیا لوی ځای ته نه قبضه کړ چا مې په کې جوړ چا مې سوا چې تمام هندوستان د حملې لپاره په کې تنظیم وکړ د به او سره کار په دې شو سې ځان له نوکران کړ و نور چا پر سو دا وی دا حافظ مؤمن رحم الله میدان د شمله کې شي چې دا طریقه د يهودو نو وي او ما انت او نیت بتابین قبلتهم روان د دې قبله په سیم دا کوم معنا وکړه لفظي معنا نیت تابعداري کوم کې د قبله د دوی او نه دی باجی د دوی نه تابعداري کوم کې د قبله د باجی يهود نصارا وته وي وقالت اليهود دا شهید دارنګ له عیسایان کوم طرف ته مخ کوي صلیب کوم طرف ته مشرق ته او يهود کوم طرف ته کوي بیت المقدس ته بدماشان دي بخپل مخالف دي خو تا ته ډله کړې مته نو ته پوه شوم دوستي ور سره ونه کی ابن حزم رحمه الله ومن يتولى د آیات لاندې ذکر کړي د یوسر سوق مینه کوي من کوم ساس نه کوه مین وای په دې کې د یو مسلمان هم خلاف نشته دي چې سوق دې خلکو سره مینه کوي تو سې کوي موافقت کوي اتفاق کوي تایید کوي په اتفاق د امت دا خارج دی دین نبی دی نه دی په دې کې د یو مسلمان د دوه مخالفت نشته حواله به ان شاء الله آیات لاندې کې شو مزه خلاف اغه ټای پتونہ چې ته خپل غټي جامې واچو اغه بربند سر باندې موږ کې ته د خلاف د خېستا په پای کې موږ اغه دا چې زو نه شروع ته بل چلو سره خلاف یو مطلب دی او کچری بل فرض او تقدیر تابعداري وکړه ته د خواهشاتو د دوی د طبيعتون د دې دین سره د دوی طبيعت د دې خواهشات غلط دي بس داغینم یا بعد داغینم چراغ تا تا پورا بیان مین العلم پورا بیان مین العلم پوا د دې نبوت ملوش نو یقینن شی بت پدا وخت کی نو یہ بت یا شی بت دوړ معنی کول شي پدوا کې خامخا الظالمین د کمی کون کو نه د خپل ځان مرګری بدن واوړي باطل سره جوړه اتحاد کې مرګری باوړي اوړي کنه اوړي مونږ وایم کوي کنه چا سره سونه چې دا عقیده ني اتحاد په عقیده باندې راځي او په عمل د سنت موافق باندې راځي نو چې عقیده مختلف ني ګور نه بدمعشان عقیده یو اتحاد پاتې شو چکره اتحادو نبی ایو بل طيب بدر دین ویل اخباراتو کرا دی 75000 روپیه دا غیستی ابل به 75000 دا غیستی بیا جوړو کړی خلکو داسې شرمی ګون تم سمو ایم زما سیم دوان ما غیستی کنه نو غلی شو تمرا منو سیتاله شو کنه دې ته وی دین کله کو درې په خبره ده الذین کسان چې ورکړی دې موږ دې ته کتاب یعرفونه کمال لګور بیا رسلو سیدنا متوجه کی پی جانی یو والد اللہ حقانیت دا اللہ رو زمین اغیط راجی کی دوی ممان پی جانی حقانیت دا محمد الرسول اللہ پی جانی حقانیت دا قرآن پی جانی حقانیت دا قبلی ولی یہودو کتابونو کم لکلیو چی قبلہ بدا آخری پیغمبر پاکر قلدس میں آشتو نا دا غشی تورات کرا گلی انجیل کشتا دی او دا تب اللہ قرآن ورکی او محمد رشتنے پیغمبر دے عیسام دا ویلیو ومن بعد اسمو احمد اتفاقی میں خیلی پیچندلو خسی شنو بغیم بینہم نووجی دا بغاوتنا ملا باغی شوی دین نووی دا طریقہ گورم تطلل وی دا حدیث نصابیت تی مختی سیب لکلی دیجی دا شہادت تی او دا پلان یې دین ګورم ته جی ګورم ته خوشاله دي زسه ته وایي کما یا ریفون ابناهم لک څنګه چې یو پیجنې زامن خپل چې دا زمون زامن دي عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د یهود لوی عالم د یهود هغه وایي چې د خپل بچو په باره کې هم زمون دونه خبره نشته شک مړي کې دې شو خلل نه چاته سو غلام لا کړی رښتینه سړی دی خو دا پیغمبر په باره کې موږ نه شته دا شي گواہی کړی او یقینا یو ډول اواز دی نه چې خامخای پټولو حق لرم و هم یعلمون حال دار چې دی کویږي په دې پټولو د حق باندې مولا دی کنه مولا چې پټای اخله کوی پی او کس را غلیو مولی سے بیدر حلال لی آوے موزی را تدیتا پوس کے وی جیس تا زوی نور جلالم را سر ہو گل من گوان پڑھ لی دور کی کتاب گو رہا واللہ دی دیو بار کی ندیم اللوس دانیم چا مفتیان اندر اس پی اللہ انشاءاللہ چکم حق پرس خلیدی دا کتاب دا شوی چې نور جلال ورسره وی نو ګیدړ به په حلال دا فتوی دی معنا او دیو خو یې چې تورات کې دا مسله شته ده د دې مولیانو دا کولن سره دا غینا خلاف دی الحق من ربک توجیهاتکم یو معنا ما تا ته خطاب دی صحیح خبر استاد ردم نمکی گئی تاشی دشک کون کنا ماو تا خطاب دی پیغمبر تا خطاب نا ذکر دا پیغمبر مراد تینا امت خلق سوئی قرآن جیچا کڑی زامن کڑی سوئی لانیا وی تسم شکر دنی دا حقیقت کسان دی برابر دا شوئی کنا یو مانا دویم اللہ نبی علیہ الصلات والسلام بده ہدایت دعا غوښتله نو کلام کې تفتیش و الحق من ربک بس اوس وګور حق ثابت دی طرف طرف نام منکر لره عذاب ورکو نو صلی الله دعا غواړي پیغمبران بڑا معنی یا اللہ پیغمبر ډیر خپه کړی حق په معنا د عذاب عذاب ستاسو رب حق دی نمکی گتا من الممترین دا فریشانون فریشان کی دن کنا شک اول مانس دا آن خلق ببارکی او انتہائی مانا دا چا ببارکی دا پیغمبر ببارکی فریشانی سڑیا مو فریشان کی گا دلیل دے دا پارا و نظائر سری تب جون دے ای سزا بور کم کتا نئی نبیام ماترا جی بیا بیا خبرم اگا یا تو نوترا وڑوئی ٹھیک شو اگی تیشارا ہو لیکن بیا وڑو ستا جون کی بس سزا ہو کم یا رستو یا صحیح خبر پورا بیان دستا در ابنا نمکی گا تدشک کون کنا شاید چی دیو ایمان راڑو شاید چی دیو ایمان راڑو بدی بانی اطلاق دشکیو شاید چی دیو ایمان راڑو نراؤڑی نک خب آخری رضی اللہ عنہ ولی کلیم ویجاتون او حریو تند پارام اس کو تجمس کرتی ویجاتون محکول دی ہر یو کس پاری او طرف دے ہوا دا تن یعنی ہر تن مولیہا مخکون کرے دے طرف تن سمت لفشو دا بیان الحق یو عام مانا دا بیان حق دے استاد ربنا فلا تکونن من الممترین نمکی گتا چزرتن نکی فلا یکن فی صدرک حرج وی رسول تنگی گما زان تنگ نکی او هر یو تن دا پارا گورا دیو تا پتا دا چیز امان دا عبادت دا طرف و دا طرف و دا دی پیغمبر و دا طرفی سر دا آگینا دیو مخالفت سی هر یو تن تا هر یو تن دا پارا یعنی هر قوم لرم وی جاتون یو طرف تا مخ کول دی هو مولیها چې دا مخکر ګرځي هغې ته خو ستاسي کار څه دی فاستبقوا الخیرات نو تاسې وړاندې شئ کارونو د دین ته سودمن کارونو ته وړاندې شه خیرات دا ربی لفظ او صدقه د خوراک شیز یاد ورکوئ نو معنه کوي وګوره که نه دلیل قرآن کې شته دی کتابونو کې لیکلي فاستبقوا الخیرات منڈی کے خیرات ودا خود اس کو صفت تھی اللہ منع کرے گا موز تا چی راضی نہ ہوئی کو آرام و پوے خار رہا نو دے چی روانی یہ رجی تا چی وہ ختم ہونا ہوئے ویلی گا نا دے تنم یہ یہ رہا دعوت ہوتا نہ ہو کڑے ما شمرا گلے ہوں فضورا مانی دان سوئے مانی پانٹے سوئے بیر شرم نو کیسی جاتے اینما تکونو کم دے کچی ایتا سیاتی بی کب اللہ کم دے کچی نورا بولی تاسلر اللہ جبیان تول خون یقینن اللہ پرشیبانی دے قدرت والا ومن حیثو دا کم دینا چھوزی تم نو گردو مخفل شطر المسجد الحرام مراد تینا تول بدن دے خالی مخو گردو سینی دا قبلی نوارا ہمونس کی آ ضرورت په وخت کې په ګټونو باندې کته شي راشي لږ داسې چوګره څوک راځي په موږ کې باندې را باندې نه کېږي او کوم چې نور خاصې ولې وشال شته که نه سلاد خوب کې داسې نو چې روز موږ باندې ودرېږي موږ به حمله وکړو نظیر دی موږ لپاره دا مثال نه الله وینه هر طرف ته ګوري هر طرف ته چې دښمنۍ هر طرف ته مخته وو ګوزارته دوه ډلې شي که نه ټول به راشي کوي سلاد خوب کې به راشي دارن لا توجہ کی بوسی کی کہ چھتا لڑم مار راشی نو بوڑا من موس کی اولادو لڑم را روان دے دارا زیر اب پالوانان چی کنون داوی مخ کی را روان تو چیز یو تا بکا گیدن دے بک موس کی ورستو داوی نبشی چی کمارا نگلی جیتا چی مولای اوپر در سکی گیدن نما خواتا چرانے نما سر ریل پروتو دی میرا پر ماموش کے ارے باس ڈز میں تیرا سیر کو قتل ریل میں کیوں خچ مڑ شو ریل میں کیوں تو مجھ میں ویدا سنگ دی میں مدد شو تا شو نہ مڑ میں تو مجھ میں کو دوانا کر رہا حدیث کے راضی جو کر اس وہ میں حدیث میں عمل نقشنا خبر د مولیان هر ځای کې کوم د دلیل معلوم نو مای بیا ته مولا سره وجې پړم سر سوري پټکی نه یم خو چې دلیل معلوم دې څه کدا کار دی دا یو ما ته وشي ما تر ته شراره نو ما اودس کوم خطر وای ما دا شعر اودس الله ما ته کله به اودس اودري کې د امام مونږه خراب شي حدیث کې راځي امام چې غلطي کې سکیو سبب دام دي چې مختدي ورسو کس چې بچ ولاړ یغه مونږ اودس یې نه حدیث نه نه نه جهار یو یاد نه نو دې سره هو بیا سر په مختدي باندې ای امام باندې د مختدي راځي نو ګرځو مخ مصرف د بیت الله ولي وي پیغمبر حرم کې بیت الله ته نو چه باریم طرف تیو و اینهو للحقو گورا قمانی بیا را داولی راولی مینای دا بیا بیا راولی در آیلم بیا بیا راولی مینای دا واتر خلافو که دا یهودو چڑی داڑی خوخ کرنی یهودیان قبرون پخی جنڈی پی لگئی کرنی توافو نکی نتس جلو حالی پل یهود آخ وام ندر لما خلکار دیدی سری کڑی و خود تا دعا در صدر دیجی نکو خلاف دیکھنے اللہ گورا ناوی راولی میدان کی کینے ملاولا نکا سری ابو زرگانی مولا بوتری پٹوان مولا باش تاریخ جمیل شیبی مولا بوتری بزرگ ملائی موش دمی نکا میں ترلی و پٹوان رالا مدا جائیر با نکاح ترلو په فادا طریقه و چې الکان بناس و چې سپتی ته په پته و چې ته زر مو آیا چې دا نه قبول راکړ مولا بناس او بيدو زور کو ته غلو ما یو کس په کې بو ام دې دیو ما مشر راغره په شه ملک دې نکاح د مایل کې ته په ډول کې داخله اسی کې نول کې بل محل او جو کوي اسی کې و امام نشته ما شي ما یې زو معلومه مې اټه چمنګل تلاړو نه پاره ته سپینې جامې اچولې او سپینې اندای خو خو دې مليانو لباس خړې کړو او خپلنې هم درو شکار او اجازه لږه تر مې دا ایتاسي ورکړې دا اوسه پردا خوشاله دا ورار سره دا دې ته اجازه تاسو جوړه په دا اجازه ته کان ته انکار کړې دې نو بیا وای نو هغه ته هم مينت کوي نو هغه هم ځان قدرمن قدرمن کوي چې بیا به ګوهان واپس کېدل نو هغوی به وړو او غوشیان هر څه به ساتلي وو که نه نو کون به جوتاغ به کوي شته ما یو کس وایي چې دوی وایي لاړ شي دوایي لته نه چې زما د پلار نیکه توبه ده یو پېره تللی یم وړی راغورځولي زما خوله کې تور تللي وو او زه بیا غورځېدلی وم بې هوش وم یا خوله کې راته اوبه واچو چې وړه لاړه ایله مې ساتل نه شي دا طریقې وي دې اسیانو طرف ته داري چې هغه واده لږ دې نه مخکې تستي وه نور ملګري ژوند دی څوک له یو ځای کې ګوته منډي څوک له بل ځای دا حرام توبونه دي خو چې ښې بې غیرته کوي شان له بیا څه وایي نه نمنګرالو نما غلط ویل خطبه می ویل ما اره فلانه لور فلانه د فلانه لور د فلانه په یو د دوره مار کې شریط تا ور کړی وته ور دې کړل له مې ورته مې له کتا قبول کړ ما غلې صدر کړه پاس مې بس دې خو خنه د اسلام کې دا طریقه ده چې خزر چا خو خنه په زور نه کړي مې دې خو خنه په ما څه څه صدر مې وسه پینا نه ته یو پیر بیا وای او جاغه ته چې ستا مور د شي راځي ما د خنزیر جوړ اوس مو شرمه په دنیا کې چاله مو په منبر باندې وای زه هغه سره وای قبول نه ما د پاسې د روان شو هغه می پیسې وای د پیسې نه دي زه په خدای کې هر څه ماته وای الله اکبر و انه للحق یقیناً دا حقانیت دا اللہ رب العزت یوالی دا قبلہ دا محمد دا قرآن خامقا حق رشتی نے دے من ربی کا ترب درستانا اون دے اللہ نا خبر پاگا چکوئی تاسی او د کوم دین چې قوت ته او ګرځا مخفل پترب د بیت الله جماعت عزتمن او کوم دې کې جتا شي مؤمنانو نو ګرځوي مخور خپل شطر او پترب د بیت الله سره پاره دې د پاره چې نشي د خلکو پتا شي باندې سو الزام اعتراض حجت دلیل اعتراض ها استثناء منقطی لیکن هغه کسان چې ظالمان دي د دینان غریبا اعتراضونه کوي ظالمان دلیل بني شي علیکم پتا شي باندې بل حجج الباطل و باطل دلائل باندې الله اکبر وګوره د مفتدین تمام دلائل وګوره د مشرکین تمام دلائل وګوره باطل نه الله دا ځان لګل فلا تخشوهم واخشوني مې ریګې د دوی نام خاص خو یې ریګې زبانه د دې دلایل غلط دي دا تفتیش او کلام ځان نه یا مخکې سره شو دلیل به پېښ کې هو چې پتا یې روان شي تاسو را دلایل مضبوط دي کله خبره وکړي مور سره مولیان راغلي ما سره مرګره واني شړم ناوی اوسی بوتره شور شروع کړو وای نه مانی افلانی ځکه کې مړ و چې خبرې کې د وکو نه پکړ کې نه تینا زما مرګره ماته شي ماته جواب راځي ما وای وای شرط لازم نا ورته چې دنه دا پرتګ وښلو او کمیشن دې سهار کړ نه ته نه وې چې برمن ولا لا شي په والو نو چې دې ورستو راشه دې به مفول وڅوګي خبر او غوښنه دا خبره یو تر ټول غلی شو ټول غلی شو ماته وسته وای ما یې سید هرڅه خپل فنی دا غټ مقتدی چې کوم دې رضا البصائر وره دا په بو ته تللم امر ګره دې کنزر مار وره په بو امیر سیم نو شیخ القران رحم الله دې خوشور کوله اغوتو چې تاسو دا داسې نه اوسو کې ورته وې سړي ویلم څنګه لري ورته وګورئ نه اکر کنده چې دې متوجه شو چې تو یو څو لستنوال یو څو دلایل بیانوم دا زما څه دی باطل دی نو سبحانه الله ولي اوتیم لوند کې مسلې توجه وکړه ولعلكم تهتدون ولأتم نعمتي عليكم يوم انكم ماما دیر پارا چې ګور کړې مې نعمت پتا شي باندې او خامخا وتا شلارو مې اوس دوی ماما كما ارسلنا فيكم کا پمانه د مصر او دا مطالب دې تهتدون تهتدون لار به عمومی لکه سنگا چه می لیگل و پیغمبر پتاسو کی لار به عمومی لکه سنگا مصر لکن مصر لکه سنگا چه پیغمبر می لیگل و پتاسو کی یو مانشو دویم یاد دی کما ارسل نفی تعلق دچا سر دی خوتیم منی آمد مصر دغه پورا وکړم نعمتونه خپل لکه څنګه چې می پورا کړې نعمتونه د رسالت پتا شو کې پیغمبر ملي غره پتا شو غواړم ان یاد شو اوس ګورې ترجمه لکه چې و ملي غلو پتا شي کې پیغمبر من کوم ستاسینم تاسو د نشم وګورئ قرآن بلاغت وګورئ تاسو د نور نه پیدای نه تاسو د نور نه پیدای سی په پیغمبر سره تشبیه پسې کیږي اته یې کینه نه په بند دی اوس شو وین و درو دنه وایته قران څنګه ګوري من کوم سمان نور نه نه دا مینه دی ورشي مینه ملائکه یا مینه جن من کوم ویل او قران او تعب دوی او د نور روایت درو د خصائص الکبرى کی چې سیوتی ذکر کړه دا رنګ ام المؤمنین حفصه او میمونه رضی الله تعالی عنهما وی مجمع زوائد د نور الدین حسبی کتاب د وسر نظر صحیح وای موږ ناس یو اچانک په موږ سورې وشو چې موږ په سر نبی علیه السلام را ام المؤمنین و سره ده د سړی نه تپوس وکړو د ملګري نه کوه هغه دا پته ده هغوی وی سورې شته دی د دې زمانې دا مشرک وایي چې سورې نشته نو د چا منې خو دا به منو کړه درې طبقات د ابن سعد د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها وایي چې سورې وو د پیغمبر سورې ده ناست شیخ القرآن رحمه الله هغه به ویل چې ما طبقات د ابن سعد تش د یو روایت دپاره واخیست او کله کله یو کتاب موږ دی یو روایت لپاره مدخل دی د ابن الحاج تو کوم خ خبر خود ما صفه و دا ما کده نور هم پکې شته دی غلط یم شته دی الله یو کس تاسو کې د تقریر لپاره خ کتاب کوم یو دی هلکه بنده چې لیکي نو هغه خپل یو نظریه پیش کوي یو ترس پیش کوي که اما یو خ کتاب قران دی او دا حدیث دا شرح ده چې تاسو د شیخ وایي دا طالبان ته خپل आवाज هم شرمېږي دې ترجمه ته کېنه د خپل आवाज والله او چې ما در لکم نعمت تر کړې پاتې وای الله یتلو چلولی پتا شی باندې آیاتونه زمون او یولمهم الکتاب والحکمه او یو ځکه کی کوم رست راوړې حضرت یې سره راوړې من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا حتى مؤمن ذکر تشکیه یعنی هر قسم مشتبه سیزون نزان ساتھ کے حضرت رسول کی طرف مشرک تھے نظر تزکا اول ذکر تھے چلولی پتا شبنے آیاتون زمانگو ویزکیکم او پاکی تاسلرم رشرک او دبیداتونم گندہ عقیدونم او پاکی تاسلر پا مطلب دا کتاب امام بخاری رحم اللہ فضائی القرآن اولی فائدہ ہو گورکن یا اور پسیس روی ابو آب القرآن تلفز کوئی صحیح کرنے اس یو دے کہ خلقلہ نشتر یو تو دی ماری جٹکی ورگے خلقلہ نا صحیح ما ته عرب وې چې تاسو داخله قران دی غلط وې نو مې زه درته وایم وايي هو چیرې پای کې سبا عشر تاریخ نما په سبا کې به تر ازونو نما ته ایتا ویلې د مې ما ویلې او چون کې دا आवाज شې دی نو دا نه کو بس چې کوم نه خپل आवाज دې درنه کوست تا یو به کومه کله چې आवाज کېستې سړی کې خوشو بیا درځي ورثو کسان باندې راځي خدل نه نو تلفظ صحیح کا واسید الله الله څنګه درکړي دا معنا نه ده چې تجوید صحیح نه تجوید اعلی فن دی سبا شرکی صرف و نحو دی بلای نو چې عالی وکړي دې درې کال دي چې ما ویل علماء ته یو کال کې مو کی سنجیدې سفر ما اراده او ما یې زه بیات کو شو قران سره خوشو یم او کیشا سے جن دی اور رحم الله انا الله شاه بخاری سر کې بابا الله دی جن دی ساتي نماز وې نا چولې کې نماز اخله کوئی چې تزکیه کې د باطن راځي دا شي ما ته وکړل کې نو دې ما تر وګرځو په پورا حدیث کې راځي سړي سره خبرې کې نو متوجي شو بالکل مخ راوړ پتر سم کوي چې سنگرټ نیولې سوای دا شي مخ خلاف سنت چا سره خبره کې متوجي شه ته وګور نماز قرآن او حدیث دی ویل د حضرت شیخ سیبی او مشر شیخ رحم الله هغه ستاسو تسکیه نه درلوده سم هاي نه زمو بالکل نه بالکل نه مې اوس مې د دین نه وګورم چې دې مې ستاسو تسکیه نه درلوده وسه دې رواني کوئی تسکیه مونږ کی الله اکبر ویعلمکم او خایتا استحا چتا شنوی کوئی دنکی ما علوم دا دین ذکر کئی تمام مسلمان علوم دا دین دینی ایلا دانا شکانا وما یکور انشاءاللہ خلجے کی بطبع رب یاد قیمالا بتا بیدار ایبانی ریاض بکم تاسل را پور کولو دا توفیق ورا مانا بدلی او قدرو کئی زماد دین ولا تک پرون او بے قدیو نکئی زماد دین بے قدری دکا مدرس وی دادی پریخو دو پسیاست آڑم مدرس وی دادی پریخو دو پاسکارو کیو کو پیران بسیش دیو لکی جنیو لی او دبل لکی جنیو لی کلو اللہ پندری چابی کیو کلو بس مزین دی دی پیران عالم تدغو کا جسو خویدتا خود لی دی خزمت یو کرا عالم اللہ بے قدری دا یقیناً بے قدری اوس ذکر کئی دې پورې رد د يهوديت او د توحید او د سنت مسله ډیره ګرانه وایي بیان کړو زر د څه کوي تسلی او امور مصلحه د فارغ د دفي د عذاب او کلکواله په دین باندې اے ایمانوالو کلک شی په دین ماهره کې مان کوم حاصل د معنی شیخ وایي کلک شی په دین او کلک شی په مانځه دے ممانا لفظی انداد وارے دا اللہ نا بس صبری پکلکی دو پا دن پت طاقت منشتی دے اللہ بندہ اما خطا نشما بیلاری منی کی سوگ نبیر کم دعا واری کم اللہ چھ خطای نبچ خوکلکش انداد وارے دا اللہ نا بس صلا و انہا لکبیرتن الا للخاشعین اللذین یظنون انہم ملاقو رب نمات آئی کیو اللہ او دا صفت ځان کرا وصل دا ډیر دا یا دا صبر و صلات بانی امداد غفتل کلکیدل دا گران تا زمانگی و ملکر و یوزوی و گاڑی ہوا کسانو اطلاع و دکر جماعت کیو ویزوی زی ویخا اگر نیت تبیل ویشوی مرد دیو دو و گاڑی رن تستی اغا دو رکاتا مون پیغمبر تری دسو تکلیف ہو که دو رکاتا مون داکل که دل لیو دوی بیا لار گاڑی والا غلطی کنو ماشو مند ہوئی گا ناغا تا پولس را آگلی ڈی ایس پی مر آگلی بای تسوی بس بی جداویم تس را زمان دشمنی نو تقدیر بانی زمان ایمان و زمان دا دوچی نن نباد وخنو دی ما بخلی دی او کتا سیاسی حضورت نے پیسے دی وی تا جس نے بدمعاش ہے ہر کے زمانہ بن سریش تے رہتا اگر معاف کو نہ ہو تو تیرے ساتھ پر سوال ہو سکتا ہے اس نے چھت پر دی دے تو وہی ایمان سختی برابر باران برابر ہے نبی علیہ السلام نے سو کر موت مانگ سکتا ہے اللہ خیر کیا دا خوشتر ہے بہت تو رکا دو کہ سنت بنی عمل باران بچ ڈیر وقت بعد سارے حدیث کے راجی نبی علیہ السلام بلا سنا ہوتا تھا یا اللہ دا نوې نعمت ته ستاسو ته نوې رحمت ته ته مرته دا شوې شنو خدای علي اوازې ډوډۍ فراق شنو سنت چې تو سره ته هر سنت باندې دا عمل هر سنت کې ان الله مع الصابرین یقینا الله دې سره د صبر راکو چې کله کې بدل سره د کله کول نه دلته معیت خاصه خدا په ذکر او اسکار په دې باندې حاصلېږي مایت خاصه چې دې ته وي امداد صوفیه دې ته وي مایت خاصه مخکې موږ د مایت باندې کړو او مایت عامه په اعتبار د علم او د قدرت سره دا مشارع او اشواق ابن نحاس رحمه الله خ کتاب دی دا ذکر کئی پینزو سوا سلور اوی آئی مصفح اعلم ان المائیت مائیتان مائیتن عاما وحی مائیت الاحاطت والعلم وهو معكم اينما كنتم لكدا شبه دیوار دیلم یا ندی دریک سان سلورم الله دې بینځو شپګم نه کم نه زیات الا هو معكم او دې ماهیت خاصه وهي ماهیت المعونه والنصر والتعيد والكفايه قول تعالی اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا مایت خاصه الله سره دې امداد وکړي الکدا قول وانتم الاعلون والله معكم وغيرها لکه سورۃ العنکبوت کیو مایت خاصه یو کم ابي ايام آیات داولی ذکر کی ولا تقولوا امور مصلح ذکر کئی دا پارد دس دا عذاب یو او چه بنده پکل کی اوس بولی وی موضوع کسب آنا چه پا او دس کی اوس دی وجنی درگال چیزی رد کی حکمتون بانی رد کی پریدی دی جونده نو چه او دس کی بیا بری پا میدان کی نمالم دی که غرزی دا غسل بم پتا نی نو چه پا او دس کی نو جنتی مطلب دی دا اودس کی کرو نوز ذکر کئی او کمڑ شوی سڑی نرم مڑی ولا تقولو او موائی یعنی چو نوائی موائی فبارد آشا کی چو جلشوی فی سبی اللہ پدند اللہ کی امواتن عبس مڑو بے فائدی مڑو بے کار مڑو یوم نسوی بل احیاء بلکی جوندی دی نو جوند سنگی ولیکن لا تشعرون ولیکن تاسیت پی شعورم ندی حاصل علم تو در کنا شعورم دلتا ندی حاصل یعنی نفی کئی دسو در کوئی بلکل پی نئی کو مانای رشو حدیث کے راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هر شی په ویګي متل السخيره دې آزاد د قبر من سوت نه وي حیوانات ميري الله اکبر تاسو په نه کويږي سورته ال عمران لګرا وړو آیاتو راړو بیا به خبره کو نو آسان شي سورته ال عمران یوصل یوکم اویایو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا گمان مکوئی مباردا خلقو کې چې وجلی شوی دي وجلی شوی هدي کنه ها بدین الله کې مړ ابس بدی هر کوئی پلانې ابس لا رسوي کنه او پلانې په ځای مړ شو مړ نه تو بيو دا استلاله او قران د عربو په اسلام راغلي دي کنه دا وی مہاراج وی پکې کنه وی نو یو دا بلکې ژوند دي کم دي کې ژوند دي خبر کې دي دنیا ته راځي ستاسو حال خبرې کې وي څو عین در ربهم د خپل رب څخه یوردقون قران او تور کول کې فرحین خوشاليږي عالم ارواح کې او ته قران کول کې خوشالیگی پاغسون آتاهم اللہ من فضلی چوکڑے دیو تا اللہ دفلی بہربا نئینا او زیری باخلی دیوینا خوشالیگی بدا پاغکسانو شندی میلو شوی دیو سرا قرصو دادوینا دابوی اللہ خوفن علیہم والاہم یحسن یستب شرون بنعمت من اللہ خوشال دی پنی آمد بانی طرف دا اللہ نا چھوڑ کر دے اللہ او پا مہربانی دا اللہ اللہ نزائے کئی عجر دا موبیدانو دارنگ لہا سورہ نحل شلم آیات روڑو بیاب انشاءاللہ زبیر خبر لگو سورة النحل شلم آیات سوال لسو بچی پارا او یو اشتم آیات والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون تاسی چشاتوئے رابدسچا مدد مختل خواستل یدعون من دون اللہ نشی پیدا کول شیئا نکیر تحت النفی او دیو بخبر پیدا کرے شوی دی نا مخلوق سنگا اختیار مندو کر دی مخلوق مالک کر دی او پسور این حال کے دار مثالو نم ذکر تی قرآن زیب بزی دار مثالو نم ذکر تی دائی جز غافت قالب والمطلوب حج کی وجہ کبیت الانکبوت سنگا چی اکور دو جولا گی نور نا بچ کی دن دشمن نا نا تو جولا کوری سم نکی پوکی سرال بجی تو سب آنا دا غیر اللہ عبادت کو کہہ دے سور نور کی ہوئی رمات عمل تبا دے والا دول شو خطر قرآن خید آتا جو گور انشاءاللہ اس دل تو گور امواتون بڑدی غیر احیاء ندی جوندی امخ کے ہوئی جوندی دی اس پس چل کو دل تو اس راحت نفی ہو شو النصوص قطعیہ دی تاویل ہم نکی گی بکی ادوانا متعارض ہم نہیں اس بس چل تو وما یشورون او نکوئی کی پزان ایان یوباسون چکل ودی پر تکریشی اس ہو گرے الہکم الہم واحد بولی روڑی دا نکتہ مگنے اس تاسی ہو گرے بعضی خلق لکی چرا بتانا ببارکی دیکھ شو تفاصیل ہو گرے لیکن تفاصیل ہو گرے لکی لیکن اس دل تو بورے لا یخلقون وہ نون سر جمع دا چاہ دا پار رہے یدعون یخلقون ان نبی اپا کارو کا نا غیر دوی رخول یا ناکو سلح کل دا پار سر دی مانس سیاق استعمالی متانوے ندقہ بورے پٹا پوشن پور دیت رہے ته هلال کمیټې کې نو لږه موږ کومې وین روزه زم کورای او ویل نن نه دره سو د بیا داو کې وینا وړه دل په پیدا کې دوه وخت نه دې کوم ورنه پیدا کې یلا دې ارمه کې ته په ریاجیم ته راغلا او درې اختری ما ته چې یاد دین روزه نه ده پوره شوې الا ان شاء الله او تمام په کحالی کې اختلاف المطالق موزبر ندی احناف ہوئی موالک ہوئی حنابل ہوئی شوافی ہوئی بلاد و بعیدو کے موزبر دی بلاد و قریبو کے ندی موزبر بعیدو ہوئی لکا امریکہ دا نیم ارز فرق یا جبن اگر وانا کوش بھی او دامون چی کم جے کی دا تس نسیو گندی کی امام شادی ہوں دا موزبر دی عجیبا مسلمانی دا دا دی وجی نیمان با حنیفہ رحم اللہ وی مشرق نیچاولی دا مغرب والا بینی ویشی مغرب والا ونی ولن مشرق والا جنوب شمال تو زانت حنفی ہوئی حنفیت دسر نبی فی جنی من اوز دا دیلا مسئلہ دا انما النسیء زیادتن فی الکفر دا دا مشرکین و طریقہ دا علی کتاب ہو دیئے ہون چو مسلمانان اتفاق ہو مشرق نو یوم ملایو طرف تارامی نکی گی نکی اعلان ندشوئے بل مرادل طرف تارامی ارسی کرده دارن لو بوری سور محمد تا لگ لار شئی سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہا حوامی منور شوگشتہ بسکتا والذین قتلوا فی سبیل اللہ سلورم نیا آکسان چوجر شویری پدند اللہ کی ولن یزل آمالهم مچربا برباد نشی عملو نددوی نمو ایو تمرزوی عمر یبس ندکاری دیر خستکڑے اس چو قرآن تفسیرو کو نو اس شکشت دے خلاص اکڑا خبر اس راشی انشاءاللہ لہم دکی وضاحت بکیوش کو چې مړ دی ټوټې ټوټې شوی دی ابل سړی روغ دی هغه ته مړوې او دا ټوټې ټوټې شوې دي ته مړ نه پخپله د خط نه کړو د مړ مال تقسیمېږي میراثي ښځه څوکاستی شي عدت نه بعد او دغه کسان چې مړه شي د الله تعالی کې دا ښځې په نکاح شوي دي که نه دي د دې وجېنا البدای او ثنایې لیکي نور فقها لیکي شهید په حکم د دنیا کې کلمیت احکام دنیاوي کې څه دي کلمیت خلاص چې مړ دی کنه اوس کوم آیاتونو کې چې ژوند ثابتوي او حدیث داغه تشریح کوي او دا ارسطو آیاتونه مرگ ثابتوي تعرض نشته دی کنه کوم چې نفي کوي نو د دنیا د ژوند نفي کوي چې د دنیا ژوند ولا نشته دی او کوم چې اثبات کوي نو د برزخ ژوند کوي د قبر نو پدې کې تمام انبیاء خصوصا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بیا تمام امت مسلمان دے که کافر دے که مشرک دے که منافق دے هر سوچی دے برزخی جون مرلشت دے ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون ٹھیک شو او دا قرآن تقریبا 50 سیاتون شیخ الاسلام ابن القیم پی پیش کری پازار دا خبر پا جون مرلشت ان شاء الله خپل ځای کې به ذکر کوم چې تاسو ته دا یاد دي نو څو غوړې چې دا ثابت شو حدیث او تشریح وکړه اوس به کوي د یو معنا وګورې مال تقسیمېږي خزر په نکاح کې نو د ژوندۍ نه کېږي معلومه ده چې په حکم دنیاوي کې چې څنګه بدای سنای وي ساری رحم اللہ وی اکلی توی زلاڑم آلتا وی مجمل غرائبی و کتاب وی جزا کیا وی لاڑم یو سڑے پوگو کی تسلوی کڑے دے ورشنا کچھ بادرنگ مانڈی بل دیتا تینا مخی لاڑم آگا چھوی وی دړې په خبر کې دا کړې د ژوندې خبرې پیړې اچھا یو بل زه تجربه کې شوم ماشومان په خبر ناشتي او موتیا دي مې وایولې چې قاضي شي به دي لړ قاضي نو منصور ابن موسی مې وایې دا وري به زه حکیم یم نو سیم حکیم جون دې اب تخمه کج خیاری کجوی چیٹھول تا غدا مانے پی جلدوی زن تا ابوی اوگو تا خیاری نوی بادرن خوشی با خبر مانے نبز دا حاکیمون سڑی باری کت دوا چیو بسخوری کش اور سن مجھو بادرن مندهی مدی بچی چی ناجوڑ ایتر دیدی ماشا قاضی دیدی خب ایدا مړ شي نه دا ژوندې سره مې څه کول نو خو قال کی چې مفقود کلمې ته دا یو څه هیڅ دې راغلې نو مفقود و چې مړ یې دې مردان ته دې ښه ده باندې زاهم لوی قاضي چې ودا په خبر باندې ماشومان ودا خو یې چا نه وکړه ګړي دا په مور او پلار او شت مې پورې کړو زنانه وایي چې بیا په پټه خام نه کوي چې لوی شي په خبره نه ته متیا دی مطلب یې څه چې خبره سره نه کوي نو دا عمل چې نه پورا کړی دا وصیت نو چې دین ماشومان د خبرونو باندې مزه کوي نو څه مو کوي دا خلک دې ویل چې نبی له سلام الله علیه ژوند دی دا په نن ورځ بدلسي ژوند دی دنیوي ژوند دی نشته برزخ خیال شو دا بدن محفوظ دی څنګه چې یو په سندره شي دی دا زموږ ایمان بس نوم دې سره نو قاضي خو غټ مارل ته وای هغه څنګه ما نو قاضي نه سي کفتور ورکوټه مارل کفتور یې من ته وای من نه سي ریتل سور وش پهلې تا شپېلې نه سي کو پیا کوټه کې دې پیا ای باندې سي بین سي مو وی غټ وستو تا غټ وستو نه پشم ورکوټ وستو وړې او سی نسی فانزا پینزلس نزمانم ده کفتور رتل فوق بنتی بشم فانزا ویدا زمان کسر نفسی ده او سم کسر نفسی کئی حیات النبی او جنگ پدی بانده چا داوی را چو امحات المومنین سر نکازو کنی کی پیغمبر رنده غلط نه بعض داوی چې بیبیان او ته په خبر کې پیش کی وا به رب ته حتا یا چې خل یقین دار او تکلیف دار برزخ کې دا شي ها کوم روایتونه شي راځي چې قبرونو کې منځونه کول نه عالم امثال دی خا عمل په خسرت پیش کی یا حدیث په سند کلام دی خلاص شو خبر دا علم دی کینی وی گورا نمانی گو شیخ القرآن وی اتلیم لاور تا حیات النبی وی تور تسوی میتاش ور تسوی چتاش سوی ایزو مغا انکا میتون و انہو میتون پیغمبر میت ستوی شی روح تالو دا بدن نکرشی شاہ سے وی مشکلات القرآن کی بینزشتم صفا زمان مشکلات چیدی سٹیم کی بی پیشم کنگی اووی حیات وی چې د روح تعلق د بدن سره او په خبر کې هیڅ تعلق د روح او د بدن په منځ کې نشته. شاه عبدالعزیز ها تفسیر عزیزی کې هم داسې وایي. شاه نورشاه کشمیری دا وایي مشکلات القرآن دي. خلاص نه شو فیصله یې ونه کړه. دا خو هم شر دی دا مو منای کړه. مشکلات القرآن زمان مشکلات القرآن پنځشته صفحه ده او مخکې مشکلات القرآن هغه نهمه صفحه وه. نو فرق درته رانشي. چې په خبر کې تعلق د روح بدن سره نشته. خلاصه شو خبر. نو یو حیات النبی کې اختلاف دی که حیات الانبیاء کې دعوه صفا کې بیا دنیاوی وایي او که برزخی وایي او که د عالم امثال وایي تعین د مدعا وکړي بیا مونږ خبره منو او د انک میتون و انهم میتون مانا تاسې وکړي څنګه چې تاسو به انصاف کی ورته وایي تاسو به مړی او پیغمبر تاسو ته ژوند دی بی بیان پیش کیږي نو خبر کې شرط پیش شوی چې ته دا کار کوه دنیا پورې وا بو در په حتا یا دې کل یعنی کا عبادت دې کنه دې صحابي تاسو کوي چې بی بی سره سره د کی غنو غیدا مینو کدا زه دې چې حرام کې حضلن سوار مې راځو وینا ګنا ودا سوار خپل ځای ان نکاح من سنتي وسوګورې نو چې ته خبر کې ژوند وې نو لوازمات د ژوند به ثابتې یا نه نو کله لوازمات ثابتې نو ته شګور ډک ګور د دنیاوی فراغ وغیرہ ټول دا به مله مانی فراغ هم دنیاوی مانی او کنه ته د برزخ فل ژوند دی او حدیثو کې هم ده کړي نو به کلام نشته نو دا ده کړه زمونږه معاش برزخی ژوند دی په دې کې او کلام نشته ده نبی هم دی د کافر او د مسلمان او د مؤمنو د شهداونه د هرچا خود ټول او نوچت اعلی ژوند برزخی د نبی صلی الله علیه وسلم بیا د عام انبیا بیا د شهدا او د نیکانو د شر هزار هزار ده بیا لاندې د ګناګارو او د عین لاندې د کافرو مشرکین او د منافقین او غیره انکار موږ کو د برزخی ژوند نه دا برزخی چې موږ وایو ولی وایو یو خبره بخاری حدیث ته مشهور نبی علیہ السلام وفات شو توفا رسول اللہ صحابہ سمانے توفا سمانے جوندے لڑا دیو دیو کون لگا بل دے دے شریف حضر کی دے دے مسکین استدور سمال موتا مولانا سر پر آسان سے بکری اللہ دی پر رحم کی اللہ دی خوب خی تلے دے دنیا آغا ایویلی جسی بریلیان اندہ سنے ڈے حیران شی اللہ زد دونا ناکارا شیری کلے چی دا حسین شاہ نیلوی سے اکسر پا زد شو مولا بھی ادا سی دیتا رسی ننگو تا بد نو ہے بس اللہ سر میلا شو بس خلاص و خبرت وہ کتابوں نے دعانی خود غلط لی کری من دا رہا ندائی حق گوری دا مقابلہ کی این تسکین و صدور دا شا شیر محمد بری شیو گو رہے پنجاب خیستا کتاب ہے تسکین قلوب سے تسکین قلوب تسکین قلوب سمانا مراد کتاب حیات الانبیاء بانے مغلی کل کری خ کتاب ہے نو غرض بیدار ہے عالم ذات سر زمن کار ہوئی اللہ دی پٹھول و رحمتون ہوئی رکھا چھے من پخبلہ دولا با اولا تو مسلی کرنے اولا تو مسلی کرنے نکیر نکیر فرشتی نفهمنگا وایو عالم برزخ کرے گا برزخ جو ان کو منو داوی نفری کار نشتا سوال پر خبر کی برزخی حالات کی در روح نہیں کی سوچ یادہ در روح ہوئی احناف و مطلقاً دقا خبر کی چه تعلق نشته ده اصلا بخواه بگی شاه شب کل ما دیو جنه پیش کن چه روح سره تعلق نشته ده علین و سجین تلاشی خبال ده که داغی وضاحت علین و سجین سوال برزخی ده داغی نظم گیتکار نده نکیر منکر سوال برزخی ده آقا مغالط آقا چه آتا شوی ده چه با تقولو فی حق حاضر رجل حاضر پیغمبر تصویر او جسم پر پیش دی نما یو معنی صحیح نه دا قانون مخ کې ویلې ما تقول فی حق هذا الرجل بوج صفیق و مستر احمد کرا دی چې تاسو کې لګل شو معلوم بین المتکلم والمخاطب دی اشاره او موږ دلته ذکر کړو اوس وګورې توفا معنی کې کله نبی علیہ السلام وفات ابو بکر خلی و تابری و دوباره مارې دو مرګونه نه جنه صحابو انکار کړل ابو بکر دا بیان کی عمر انکار تر حدیث یو کې شو کوی چې مړ دی هغه منبر باندې بیان وکړو سو او چې چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کولو پین محمد قدما او چې شو د الله عبادت تین الله حی لا یو صحابو سر کې کولا شو اخلاص شو اخلاص شو په دې اجماع د صحابو شو دار الهم المؤمنین وای نبی علیہ السلام زماغی کیو دیزے او دسین نخطہ پدی منس کی سائی ہوتا یو خوشبوئی لا ام المومنین لوی عالیمہ خلاص ایک خبر اوس ہو گو رہی جن بے قرص و ازاد کو انداد الاخکا دا زمانگا کابرین دی رحمہ اللہ مولانا زفر احمد اسواری دا مولانا اشرف علی رحمہ اللہ فرائی د کتاب لیکلې اعلاء السنن زاهد الکوثری وای دا چې کتاب لیکلې لري شړی اصل او حیران پاتې شي اعلاء السنن هغه وګورئ دلایل وګورئ چا په نو فرق ته وګورئ موږ سره چې کوم دا نوې چاپ دی زوړ هم موږ سره شته 342 صفحه اولنې دي 342 صفحه دے وی برزخی جون تبارے کی کوگت سوالی نقل کڑے دے سوالم ویم جوابیم ویم او گوری مسئلہ حیات الانبیاء حیات انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی حیات بعد الموت یہی حیات دنیاوی ہے یا دوسری 341-342 جس کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے ٹھیک شو برزخیہ ویلی یعنی انبیاء علیہ السلام کی موت سے ان کی حیات دنیاوی منقطع ہو کر بعد اس کے ان کو دوسری حیات ملی ہے یا یہی حیات دنیاوی ان کی مسلسل چلی گئی ہے انقطاع نہیں اور موت ان کے قاطع حیات دنیاوی کی نہیں بنی نرجو شخص موت انبیاء کو خصوصاً خاتم الانبیاء کی موت دنیاوی کو نہ مانے اور آیات اور احادیث موت کی تعبیر کرے اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب: انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات بعد الموت حیاتی برزخیہ ہے، جو دوسری اموات کی حیاتی برزخیہ سے اقوى و اشد ہے، اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سب انبیاء کی موتی دنیاوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے. قال اللہ تعالی: انک میت و انکم میتون فسوا بینہم و بینہ فی الموت فعلم ان الموت تلکل سوا. وہ موت کے ٹول مخلوقات سے ایک سوا برابر. دا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ ذکر گئی. حسن المطالب حنفی دیغم کتابوں ڈیر، لیکن ماں مثال بتو دے دو خبر ذکر کے حیات دا شہداؤ شپک سوا تیر صفا. حسن المطالب دیبنی درویش رحمہ اللہ شپک سوا دیال لسم اودان لشپک سوا دل لسم. پکسو نلسم کی انبیاء و حیات فائدہ. حیات الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام برزخیت خلاص و خبر ہی کریں برزخی دے چاہے انکار دینا نشتہ دنیاوی حیات سر مشابہت نشتہ دے نہیں خوف سر مشابہت دے دغسی دا شہدہ و حیات مبارک کی ذکر کئی دیالسب سفر کی حیات الشہداء ثابتۃ بالکتاب العزیز قرآن وہی کہا وہی حیات برزخیۃ کما یاتی فی حیات الانبیاء. ان ارواح الشہداء فی اجواف طیر خضر جند ثابت تعلقم یتأکل من ثمار الجن. اوگت حدیث ذکر کرتے اصل المطالب ابن درویش ابن کثیر ترغیب دارنگ لدی حیات نمرات حیات روحانی لکا سورة الیاسین شپگشتم آیا. علماء ذکر کے انما ہی امر لا یدرک بالعقل بل یدرک بالوحی. دارنگ لنور علماء ویلا تدرک بالحواس الظاہر لا تشو کم ثبوت چی خلق وی دنیاوی خوف دی لیدے شکر برزخی دی فواہی سرا اس منگرال وحی تر تا ترغیب و ترہیب تو حافظ منذری رحمہ اللہ دا حدیث و کتاب ذکر دا قرآن وضاحت حدیث واحی سر شود محتاج ان بیان دوائی 301 صفحہ جلد 2 ہو رہی مسروق قال. مسروق ہوئی تعبیر مشہور دوم المومنین نے تپو سے ذکر ہوئی دفعہ نمبر اخلاق سو بے قرآن سالنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن مسعود مسعود رضی اللہ تعالی عن ہذہ الآیہ دی آیات مبارکی من تپو سے کرو ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. سورت آل عمران آیا فقال اما انا قد سالنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفي غنبر من ذلك تشتر ارواحهم في جوف طير روحنا بد شهدانو فجلور دو مرغان شنو کی جدید و پارا بقرارین دلتا بیلو اللہ شدانو یا پنجرہ گندر کسی پدیش شکر زورن بی بلارش حرس کو بی لانی دارش گرجی بدی پجرت کم دے کے چپ خی دنیا بھی جن دے جنت دل تشتر قبر کې شته او برزخی د اهلین او سجین مسله شو. دا اشتباه دیو جن راغلی دا چې اعاده د روح چې سو کوئی کنه نو پاوی کې د مسجد احمد او د ابو داود روایت دی او باقی راوی د زازا تقریب تهذیب والی کی چه رشیه مغالطه ده دیو جن راغلی دا خاوصو بوری دا بر لپشان ده سورلی او بیا برازی دی خنادی رو تا دا ظاہر بشیدی تا اللہ سنگا چی رشاد تا اللہ سنگا دوئی بتاج تا غواڑی نوی با اللہ کم شیم دا غواڑا من تا مزیدی جنت نیا بتو نجی درے پیر بدایوی کل چیدیو دا اگڑی ذہن کی رویت نا رویت قلبی ظاہری چنم اپریدی دا خام خامنگ سو غواڑی نو بیا اللہ زمین ارادر چی واپس کی زمین روحونا زمین بدانی خبر کی روح واپس کی گی وګورئ دې سری حدیث ته وګورئ چې واپس کې زموږ روحونه زموږ بدن تر دې چې موږ وجل شو ستاسو لاتي یو زل بل زل درې پیر ذکر کوي بل روایت کې لس پیر دا تاکید دی وای په بس دا فیصله او پیر شو الله اکبر دارنګلا ماوردی ذکر کوي اور دې تفسیر باور دي ما وی چې واحد ان تابع د بل نه تر دا ما ور دي د 209 صفه حوالہ نه دي انهم ليسوا امواتا وان كانت اشام واشام الموتى ورمن بي اگر کا بدن مړو دي همړه نه ولي بل هم عند الله احيا مالا سره دي کنه هغه دین او سجين ته وګور بیا وي بیکار همړه نه دي مرګ دې د عزت ته سمان ورس به زمانه کوم اوس درې مان کوي انهم ليسوا امواتا بانقطاع الذكر عند الله وثبوت الاجر اجر هميشه دي الله بنيز تذكيره نه ختمه اوس وګوري ثواب جاری وي ما مخکې ویلي چې حیات روحاني دي لکه حدیث د جابر رضی الله تعالی عنہ ترغیب 200 شپږتی آیم صفحه 200 شپږتی آیم صفحه روحاني ژوند موږ مخکې ویلي اغا حدیث جابر رضی اللہ تعالی کلچه شہید کرشو عبداللہ ابن عمر ابن حرام فورز دا احد کنوی نبی بیا جابر اللہ اخبرو کما قال اللہ لی ابی سادلات دیشنی قلتو والا ماتیوی بے خبری ندی کہ اللہ اچھا سر بگر من وراء حجاب او خبر یو کستا پلار سره کفه هم مخامه تم دیکھ رہے خبر کی بیا عبداللہ تمن علی او غوڑا مانا عرضو کا چه در کمی اللہ جون دی را کرے چه جون را ترا کی او ستار دین دا پارا مر شم دین پی بیدا مخ کی فیصلہ دا مانا لائیو جون دنیا تا بیخ لگیشتا بیا اللہ زمان طرف نتا ورس تو خلق تو رسوا نوی ولا تحسبن اللذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات تفسیر دا قرآن تا حدیث دا صریح نصوص دی و صحیح دی اگر بانے کوش شکل دارنګ لا بل جواب ابن جریر معنا کوي چې مړه ورته موای ژوند دي په داسې حيات او نایم عيش کې د مبارکي او رزق چې بیا بیا ملایي ابن جریر دا معنا کوي یا دا جواب چې مرابط ثواب جاری وي همیشه مرابط فی سبیل الله لکه حدیث کی راضی مشارق الاشواق مشارع الاشواق 370 صفحہ ابن نحاس رحمہ اللہ وہی ہر مڑے داغا عمل ختم شی مگر الا المرابط اذا مات فی رباطه نجاری دادا عمل تر قیامت مرابط دیگا عمل جاری دی سب عمل کسنگ چجون دی عمل جاری مرابط فی سبیل اللہ دا حدیث پر یا دا مانا فی التعظیم مرل دشو تعظیم رکی جون دی سر ولا یموت فیها ولا یحیا سب عمل نب عمری پا کی نملا خودی کرنا سبی اوقاتی از بندی شکر ولا یحیا ولا یموتو دیها ولا یحیا نب امری پر ایکی نب از بندی سر نملا خودی کرنا سمانا سزا بیداسی چل تمرگ نشتا همیشہ بدل آزاد کی یو مانا در ابن کثیر رحمہ اللہ سلور سو اشپگم صفحہ کی جلد اول ہوئے سلور سو اشپگم صفحہ فی برزخیم احیاءن یرزخون برزخ کسی دی؟ جون دی بھی رضا ورد ملوی نا برزخ جون مو خو انکار نکو اخو زمین که ایمان ده ومی مرائیم برزه کنده قبر جون پندو سیتر بانیم شیخ الاسلام ابن القیم خبره وکر و بیا هم دقا حدیث پیش کئی لککم چه ما دا ترغیب و ترهیب نا ججو رو که خوشو بانیم دا نظم و طرق دا هم دقا مانا کئی دا اللبا دریم جلد صفحہ آتا آگیا ہے جو اندی ریدیو دادا قبر جو اندی دی لئیسال السواب علیہ سواب ترسی جاری دے سواب ہمیشہ مرادت جاری دے یاد آرد دے پا مشرکان ہو بانے بل جواب چاہوی ویلہ ہم امواتم فی الدین فی دنیا سیدان مرد بیکار او من کا نمائتن فاہینا ندیو ولا تقولو موائی لا سیو نمائی ولا تقولو للشہداء ما قال هل مشركون ولكن قولهم احياء في الدين فالدين مردين هم ترو تازره یا تدی جسم ترو تازره شوید میں اسی بعد تورا بورا کی جی کم کسان کاری کرو خلق لینا پر خودو بیا کم کسان اوی بیان کرو یہ باقی کہ اسامع المدنی اوکس دندیوی چمو اسامع وجل دیکن اوکس دندیوی چمو اسامع وجل دیکن اوکس دندیوی چمو اسامع وجل دیکن اوکس دندیوی چمو اسامع وجل دیکن شپیده در روپو بانی دلالی کرده اکسان شپیده در روپو قبرون انا شپک وانو بیسته داکترانی والا را بسته تمام اقرار و بشیره سترگو که دولسو گینتو پریج کم اثری او بلت بدلی دیشی او سمق اثر شپک میشتی بادی بسته بسته مانا مشرکین انسی شده دانی مقابس ندی برگر پرتو که منو وایو الکا بس ایدان ملک اس پٹیران من سلزان برشن او شوی پنرتو مرشن امر و تنو نو ماہورات دا عرب دو اللہ اکبر نو جوان دے کم دے برزخی انبیاؤ دا اولیاؤ دا شہداؤ برزخی میں اصل کے ببالتا دا ایادی دا روح نراغلی دا اگا حدیث نا او پاگی کلام دے او دل توی چو واپس نشیرت لے روح زمان بدن تو واپس کی شیدان ملا بینا دانشتا نو دنیاوی جوان دے نشتا برزخی دے شہداؤ دا پارا ہم انبیاؤ دا پارا زمان ایمان دے الله او دا پیغمبر بی بی چی حرام دا نو قرآن وی دستا مور دا فریکای نشی اغشتی ابدا لا سشو خواست خلاف القیاس دا نسل ثابت دی خلاف القیاس دا نسل ثابت دی خلاص خبر رو پیغمبر علیہ السلام ببارکی بخپل آغوی اخپل زن بار زبان مثال تایس دا خوشان بخلا لگا بلا جسنگ بچی دا عدد پی زمان دا بس دا بسر دا انشاءاللہ سورے آل عمران کے بم راشی سی سب التم دل تفید الحاصل برزخ کے بم وایو آگا مبارک سے بیا رہتا ہوں جو ایک پاس ہی ہو کے نہیں بودا تختی سر بے سر لگی ہو پلانے پہ کی گی کرنا تو چرو ہوا تو دوبارہ تعلق تو قیامت نمک کے دراز اس کا سب اللہ ہی دور کئی منگس کا لام مشتر مشیت دا اللہ کانی تاورولی شی ہر چاہ تاورولی شی تو واپس کئی نو سیدھی دنیا تر عیسیٰ علیہ السلام دعا پہ مرد نہ جوندے کی ہم ہو جدو آگے جم کلا خدا چھ ہمیشہ ہری ہو مڑے آوری یا دا جوند دنیا دے اسی پدی بنے جنگ شروع کڑے دے منزونہ نکی گی یو بلتا گمراہ ہوئی دا دیو بندیت نا خوباسی دا یقیناً بے انصافی دا منگوی دا کابی و کتابو نا پدی بنے شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ پا شرح دا مسلم کی فتح الملہم بہترین شرح ہے باقی امدر علی کی نور ہو گئی دا کابر و کتاب انشاءاللہ سورہ آل عمران کی بمد سے پیش کرو دین علاوہ مجھے چاہت سے ہوئے تو جو گئی اللہ نے موتی ہوتی جن بے کوئی تا سے بے نہ کوئے گئے اس سے کم وائے سے دقا زیر خاص و بدی کے دارے کی بے ہم کوئی گئے اوہی کسو واپس نہ رازی شیدان کا تکلا سے شو ارز ایک جد اللہ کو خیلی سکی دارکار او خواب خواب از بی خوکم پتا سیبانی صدی پسشی انہی معمولی تنوین تقلیل معمولی ہوندے دیاری او دو لگی او دا کمواری دا مالون او دا نفسون وست برات او دا میوین او لگا کم کم مال کم شی پلوان بدلنا والم میوی میوی او ظاہری بلا معنوی لکه حدیث کې شرازی الله به د فرشتي له تپوس کې زما د بنده د زړه میوه دی واغسته الله ورنه ستاسو حکم سی وی الله ستا صفتونه یې ویل جوړ کې ور لدا شي کور انو ور لکې دی بیت الحمد د صفتونو ظاهري میوه باب ته به نقصان ورسو د کار وسی دې به اقرار کړي الله زوم سایما اخرت کې بمتا ته درو قیامت باندې مین لله او چې بل سره مړ شي الحمدلله او په دې عذاب ظالمي خپل الحمدلله الله دې ذکر کړي بس سره مړ شي الله شکر دې دې مصیبت نه اخلاص ډګ بول چې سره کوي نو سوې الحمدلله وایي کنه دا ډکه بولو نه خو یا الله شکر دې دې بندمای نه اخلاص نه یک سره مرشي الله تعالی نش ان لله و ان الیه راجعون الله شیخ القران تا ابو سمحا رحمه الله غالب عالم پیدا شیخ بیت الله تا میری راضی حسی و مانوی مانوی میوا دا شیخ راجمی دې عجیب قرآن ہے. وبشر الصابرین کار دیر گران دن زکوئی او زیر ورک ریک لگی دن کو تپدین. سورة آل عمران کیم ذکر گئی توبہ چھوار سب آیت ذکر الذین کلک خلقتم دیا غری کلا چورسی کی دیو تسا مصیبت نوائی دیو انا للہ منگ دا اللہ یو خاص او منگا دی اللہ تراجعون گرزید ان کیوں راجیو باہر والا وہی باہر محیط والا رہے با اللہ ابو حیان مندوسی آغا وہی پدی کی پدو خبر والی اقرار ہے یو چیزا ستا مملوکیم دویم تا تا بدردم قیامت اقرار ہے. شیخ القرآن خبر کل وید اس وقت تلاڑم مولاوں دیر خالی ما اس وقت دی اللہ دیو خطول طالبانو تجو گئے لن تکوز سنو ریزت امام نمو شورو شوی کرن شایا دا چی لکھر قرآن دی سید او دا پرانے دا قرآن دی چید اللہ صفت تیو کنا دا حدیث تیو خبر بانی توش نماوی تچ الحمد وی مدا سشید دا نفوش و پرید دلالت کئی کن او دارن لتا چی قرآن گرادی فقر و ان اطل والقرآن فقر و ما تیسر نو سب آن ستا موج کی گی چیتا دا قرآن مدا خواد لکھ دی مزا که امام بخاری افعال و نا افعال زمن کارون زمن دی و دا اللہ کلام دا لده دی دا چې کوم کلام دال له موږ کوم طرف څخه نه جواب سره د الله صفات ده او کدا نه بیا خو موږ نه کیږي غره باندې پوښ الله اولایک اذغ خصفت الوالم علیهم پریمانی صلوات من ربهم احسانات کوئی طرف طرف ددوینان لوی لوی احسانات ورحمتن او خصوصی بهربانی وی جنت ته زندگی یا عام نعمتون وی اگر خوشحالی آجی سولی او جنت او دا کسان دی هم المحتدون ام دیو دی پہد آیت کلی شوی لا خودل شوی یا اکلک خودی نا هم اعتراضون بخفلا توافو نکین امن د درگاہونو نه مونږ کې زکه ستا پیغمبري نه مونږ دا ځکه چې اساس په نایلو او هغه دا ویل چې دی بیت الله کې ورانه کړل انودا مسخ شوی دي شغلونه او دلته دا تصویرونه هر کې دی جوړ کړل ټول اسباب یې ولته تیار کړو او تل به صحیح دی بیت اوستمون دنین مونږ وای شي راستا شي ګورا دا تاسو جماعت قرانه کړو نو دا زین د عزت دی معنی دا جماعت کې چې مړه خسکړې نه دا هدیو ګناه کړې جماعت خو د جماعت والی نه نوځي یقینا صفا غونډي ول بروتا او د مروا دا دی دا د ماتو د دین د الله نه نه خو د دین د الله قرآن نخی ده دین ده اللہ حدیث نخی ده دین ده اللہ مومن شاعر اللہ شاعر اللہ تا قتل سوا قرآن شاعر اللہ ناغا سوک چه حج کئی ده بیت اللہ یا عمره کئی یا عمره اپنی نو نشتره گناہ پدی بانی چه ده اگل دی چار چا پیرا ده دینا شیخ القرآن وی زلتون اگر زامنی و گڑا تویل چه روز صفا مروانو چا پیرا گرزیدل و عرفات تا ای بشیه یو پیرا می توبویشتی رضا اللہ کور تر اغلیم او پا پل ملک دیر گرون و نشا چا پیرا گرزیدلیم او خطلیم و دل تنشم کل دا گناه دل تنشم یعنی حیران ایما پا شرالا چی تو پختونی او دیر پختون نیم مسئله بیان که من حج دینکی دل خبر بلا اور شیطانانی نوشتر دامنو شیطانانو بلا ډېر غرګي مې په خپل علاقه کې ویشتي دوستو ما ویشتي د دلته غرګي نه وره الله اکبر عجیب طریقه وا اور وا رحمه الله عمر مؤمنین نسوار کوي چې دلته خو نه تیر ګنا ده چې چا پیره ګرځي نو ګنا نشته رږي نو ثواب به کې کم دی لوی علم ورته الله ورکړم زرکشی کتاب لیکلی دی الاجابه فی مستدرکت العائشه علی الصحابه علمی مؤاخذه کړی دی کو صحابه باندې کوم دینه جمع کړی خو کتاب دی لږ چې څوک جاری پرې مړی باندې نو دی مړی ته ګورا ویلوی ام المؤمنین وی څنګه قران وی ولا تجر واجر تم وی زرا اوترا جاری چې ژوند دی ودا تاسو په مطلب نه یو د پیغمبر دا خلک بجاری او په دې وخت کې ورته عذاب نه لري دا جړه ولا فائدہ نه ورته الله دی وی چې دیو ګنا باندې بل نه شي د پیغمبر څنګه دا شي یا دا معنا چې د دې جړه وصیت کړي په دې وصیت باندې ورته عذاب نه لري په پاپ راځي چې مرشم نه خو په چوغ را پسو لري وی چې په اور باندې څه شی پوښ شي نو د شپې ماتي هغه چې شړې و پرې کنه نو مل مومنې سوې بچیا مونږ چې ګرم وو باندې او د سټو ځان ته اچوګن نو د سکی یا لاس چې نږدې کې او د سټو ماتي کې کنه لکه پیمون چې استنجا کو لاس په لګي کنه نو بیا او د سکی دا چې علم او فقاهت ته دوم بدل تا ورته وي چې دلته نفي چې کړي دا نو د ځان به باطل د مشرکین ګور اذن ته د غاونو هڅه چې سوار د فکرون باندې کې مونږ هغه دی چې شي نظر د نفي د ګنا ده او د ثواب سنتیت او ثواب هغه حدیث سره ثابت دی سن علی فقاهه دوه لو پیلي آسو هغه چا چې او پر کار نه کوي په خپل خوخه ته تو په خپل خوخه یقینا الله دې بدلا ور کون کې پوا شاکر بدلا دیو معنا شکر چې سره وباسي نشته په دا غو بدلا ور کړه جزاک الله خیر دیکھ یا دا معنا الله قدردان دی پوا لکه حدیث کې راځي ساسي معمولی عمل الله دا شي غټي لکه څنګه چې ساري بچي غټي ور درته قدردان دی بیکار اینو پری قدردان یقینا کسان یتمون با انزلنا من البینات چې پټای ام حکم د الله د کتاب یا هغه کتاب چې را لګره دم پټای هغه چې را لګری دم من البینات د سرګند دلایلونه د قران دلایل پټ کی ول هدا او د سنت نا صاحب بیان دا قرآن بیان سره سنت هغه بیان یې پټ کی نو موږ یو څه وګورئ مخکې بیان سنت کړه دی کنه شاه صاحب سوې تعلق د روح بدن سره نشته خلاص شو دا موږ لوی تعبیرینو کې یو پیرا عطا الله شاه بخاری ویلیو د شاه نور شاه کشمیری داسې مثال دی لکه د صحابه قافله روانه و دته نور څه پاتې شو ان داسې متبې د صورت داسې لوی عالم دوی حالی مشکلات اور قرآن گو رہی حیران بشی دریا بھی پر کوزہ کی بند کرے دا سے ٹھکو نہیں اور کڑی اس مجموع تو رسائل چی کم دا شیخ دی شاہ نو شاہ کشمیری سلوک جلدہ کی والی دیر خیستا رسائل دی بس دا آئینا انصاب بیانو دا توحید خدا یا توحید مراد تیل سنت دوانا حکم آم بس دا غینا چی بیان کری دیمونگا دا دلائل لین ناسی دا پار دا خلقو خلقو تا دا پار دا خلقو سمان خلقو تا محور کی دا فیل کتاب پا قرآن کی و بیائیم پتی نو دا بد خلق دی بد و صفات والا و خلق دی نو دا بد و صفات والا لعنت وی پریبان اللہ سمانا دا اللہ دا خل رحمت نلی کری او لعنت وی بدی بانی هر لعنت وی انکے تصریح نہ رکھنی گا نا تامین دپارا برام لعنت وی قسم وی عرص وی دیر لوی لعنتی دے او حدیث کی شراجی اوخی بانی لعنت وی لے نبی علیہ السلام وی دار خاطری نا لرکے لعنت وی شہدہ بانیش لعنت دون بدا کلیمہ دا اِلَّا الَّذِينَ تَعَبُوا مگر دا استثناء منقطع کی لیکن آغا کسان چه توبہ ہوا سی راو کرزی اللہ تھا او درست کی خبال عمل او بیانو کی اعلانو کی پمین برم نو دا کسان اتوب والی نو اسان تیا کم پدیبانی او زیم توبہ قبل ان کے بحربان تواب پیتبار دا مخاطبین مبالغت مخی معنی کرو بسو گوری دا د عالم د توبې درې شرطونه یو آئنده قسنا بل عمل د قران او سنت درې اعلان منبر باندې خبر کړي منبر کې اعلان کلار کې کړي رځه کې اعلان کړي چې وردا کار مې غلطو بیا او سګورې د امید توبې شرایط په سورت آل عمران دا وړه آیات یو کم نوی اِلَّا الَّذِينَ دَيْمَ سِفَارَ تَعْبُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَمْ تُوبُوا وَاسِ رُسُ دَدِي قُرَانَ وَأَسْلَهُ وَعَمَلْ دُرُسْكِنُ يَقِنًا اللَّهَ بَخُرْكَ بِهِرُبَانَ دِن وَدَعْمِ تُوبَ بَرَسِنْ كِدَنْ نَنَوْتِ وَتُوبُوا وَاسِ بِيَا بَنُكُمْ اَسَانِيَا كَنَا پُوِنِ یو عالم و اللہ دی رحمتون اولی گی عبداللہ مرسل دا ہنگو خلج پا مسئلہ پوشو منبر توقتو وخلقو ما دادا کارونا مخی کول خوزا پی نم کو دا غلط تی قرآن و سنت نخلاج زم توبا و باسم اتاجنو چی بیاو نکی دا غی عزت دون سیواشو دون عزتی یقینو کا ما پا خلا ملاقات سر جدلی حکومت والا ام دا بیلا انته د شیو سره مقابله وکړه نو هغه کلک ولاړ و دی هغه ته بلاس نه اچول وې دا چې سوي حق باندې دا نور مليان چل پي نو موږ مخامخ افسران ته ګوره دای دل کوي نو د دې سره کو شو دل کوي یوازې برا روان چا ورته ګوتې نشي نه دی کوه داس او کاري سو اختر کې به خالي سالوي اغستل په دونه مې اغستل دا 200 روپے 50 وزن نه کوتا نو خلق دونه محبت ور سره چې د بل چا ساری به بیان وکړي چې سونه او تبال تجارت یو کال به وي نو بیا به الله درزا پر درشم کول ور سره سپینګر یو ورځ سره له ملاقات او ته دا حضرات او تنزی جمعه تو شیعه او خدای نه کارم دیګا دې جمعه کې واځي پروت یو واځي پروت لیولې دم راپاشي مایدا سکے لیش اللہ مالا کم ورز مقرر کری نزو خدا رو بارم جلار شو شہید بین بی تویش فناموس تسوالو حدیث و کتاب ویل و زلارم دائی حدیث و کتاب ورزا رزی کرو تی جرمان این پتا رسی کسالو تین تپوسو کو چی در رسی بے برابر ایک انو نیسی خوبا مان جیسی تش تا خسن رسی دل تا خسن ما بنیسی برابر ایک یو سڑے و ملومینین تبا دیر دیوی تاسی بیاس رکھو سبی سوال دارن له منافق د توبې شرایط دي سلو درې اومدا دي د عالم دا سورۃ النساء یو سل شپږ سل وخت الا الذين تابوا پیندم صفارا یو سل شپږ سل وخت اِلَّا الَّذِينَ تَعَبُوا لیکن چه توبہ واسی اللہ تعالیٰ گردید اللہ کتاب واسلہو عمل درست کی واتصیبو باللہ کلکشید اللہ پا کتاب و اخلصو دینہم للہ در ندا خرابی توب دزان نلیلی کی لکہ دے حضوران گے رکھیں دو جب سڑے رکھیں دا سلو شرائط قرآن نکر عالم شرائطنا دا کلک ایم سر دولس یخیرر آغا کسان چه کفر یو کروپس لبیاننم او مرشو دی و هم کفار پدا سیال کی چه او پدی عقیده دا کفر کفار ندیو بانی لعنت وی اللہ و فرشتی و خلق یعنی چه پدی کفر کیوی اجبائین تور خلق خالدین اتیام وی با پدی لعنت کی همیشہ یو مانا و عذاب وی با پدی عذاب کی همیشہ او سپک بنشی دا دیل عذاب او نبا دیوتا محلت ور کریشی اغا دعوار آوری شی پا کم دعوار بانی وی نتوی در و الہکم الہ واحد حاجت سرکون کے ساسی حاجت سرکون کے دے ایک یو لا الہ الا ہوں نشترے حاجت سر کولو والا لرے کولو دا تکلیف ور کولو دا فائدی الا ہوں بیدری اللہ نا الرحبان آد میں ربان دیو خاص عقیدہ کی دیو عمل راغین یو کار یو قول زڑکیو راولی و داغی اتمام پا فیل و پا قول سرو پری و دیتا وی شرکی فیلی او چی عقیدہ کی بھی دیتا شرکی اتخادی ہوئی عقیدہ کی راشی بس چی بید اللہ نبل سوک سرے سکولیش آمخ کی منگویلی و اسبابی فتن دی بندہ کولیشی چی اسبابی وی او اغروم وی سڑے دے اسباب اشتر اخپی گوڑی دن تا تو ہمان دینو شی باس کمزور ہے دے خلاصولی دینو شی دا شیعو غالی فرقہ داغوی دریم سبق دی اگوی چی امام حاضر پہر سبا نکوئی گی دا بدی آفی دی شپگم سبق دی چیو قرآن سامت تے چغلی کلی شوئے ردی تو چپ دے بس او بل قرآن ناطق دے اغازم ان امام چی دے قرآن ناطق دے کافی لکلی کلینی لکلی دا داغی عقیدہ دا نو من وایو دا اسبابو سر را رسی دے شی بلا اسبابو چی را رسی گی پوئی گی امداد کئی نا بس رف یو ذات دا اللہ رب العزت دے خوست دلائل وګوره دای پیدا کړی تاسو شاته وای دوخه بارونی سی پیدا کړی د ځوکې نه سوال سی پیدا کړی دوخه څه کرش مګو یو پای یقینا په پیدایش دا اسوالونو د ځمکې او په اړول د شپې او د ورځې شپه بوزي ورځ راو یو ورځ بوزي شپه او پروانه اول د کیشته ای اواز روانی دی په دریاب کې وسرور دا چې فائدہ رسوي خلکو ته یو مانا دا شیخ کونا بلا مانا سرد آغا سامان نچی فائدہ ہوئی که خلق خلق امنا دی سامانا پکی پروت دی اولا مانا آغا چرا و رئی اللہ نسبت سر مانا بدل شو دبرانا میم آئل باران دو تازکی اللہ پدی سر زبکا پس دو چوارینا یا آغا مانا منگو کون جون دیکھئی اللہ پدی سر جون سر لازم دسا وی جون سر مسلم دسا ما کرن لزم کاؤری او کداوی چی داغی حال پدی دلالت کی دا اللہ احکام منی دا پدا غد رجا کی خمانگم فائلی و بات حتی یا خوارکڑی دی پدی کی من کل دابا ہر قسم زندہ سر او بچر اولو دا بادنو کی او آغا وریز و بوتلو دا وریزو کی گورا مانا بدلی گی نسبت سن خی طرف تا گست طرف جنوب و شیبال تا چه تابی دا پمند اسمان او دز مکر کی اللہ خواب خواب دلائل دی دا قدرت دا اللہ دا یووالی دا که الہم مسکی زکر دے گا دا پار دا قوم یا خیلون چی پوئی گی وَمِنَ النَّاسِ بَعْضِ الْخَلْقِ إِنْكَارٌ الہکم الہ واحد آخرین اسو گورے او بازی دا خلقون آغا دی چنسی بید اللہ نا آم مانا شیخ مانا کولا چویری ولو بید اللہ نا اندادن پمیسل دا اللہ سنگا چی اللہ دوڑے ورکی دیو جانا دیکھری جب سی وائی دا خدا ورکی نا دیو پیر بابا کی ناوی بلکل بجوڑا کی ورکی آغا دیکھی جوی ورکی آغا دیکھی دا ورکی من دانا لری کئی اجی شهید تدی نزدی علاقه کی یو هغه ته به چې من دا نه اولیا دی بدنام نه پرنده من دا نه بخې دی په کومه محل کوم الله پکار دی چې دوه من اندامې نه کوم نه بخې دی نبی ان دی چې من دا نه درو اولیا یې بدنام یو حبونه من کوي دی سره که حب الله پشان د مینې د واحد د الله سره او هاو کسان نا چیماندار دی بیر سخت دی حب اللہ و مینکی خاض اللہ سر دمینی دا مشرک نا غیر اللہ سر یا دمینی دا مشرک نا دا اللہ سر مشرک چی غیر اللہ سر کو مینی دان پیوئی جن معاہدن پا اللہ ونی سکی ولی سور حج کی او قرآن زی پزینو جی که ولو لا دخن خلق بانی باج معاہدین بانی باج مشرکین نہ دفع کولے سوامی و بیعوں مساجد ٹھول ہو رہا ہے زیلو ان تکی سخت اسو گوری لگ حلی ویم و بیعب انشاءاللہ زیلو لگو یو دا مسئلہ اہم وان نمختلف طریقوں بانی قرآن بیانی سور سبا گوری تاسی دا لگ واڑو بیا مانا بدتا سانش سورہ سبا دو درش نمبر آیات ولو ترا اذ الظالمون کاش کے بندہ چتالی دلوے کلچ ظالمان ادرو لشی دل آسرام واپس کئی باز د دین باز ته خبرم اوریدان به وجه تا ته ویلی هغه ورته چې هغه واپس کولو تشکیره یې کیدا وای با کسان چې کمزوری کړی شیو تابع هغه کسان ته چې بو ته ورو مجبور تشریتا چې نه ویره مون وې صحیح و میدان وای با غټان معتبر مجبور پیر شه ورته آغا کمزور و موریدانو تا آئے منگ من کریو صدد نامنگ بند کریو تا سلر دا قرآن نام خدا دا پیغمبر نام پس دا غینا چراغ تاشتا دا قرآن نام بلکہ تاشت پخپلوی مجربان نام یو بلتا کوئی دا غسی سورة الصافات کے موئی سورة الحج کیم ظہفت طارب المطلوب مج کس شی او ترتی نشی کٹول و تراجم شی سورة سواج پیتا بھایا دارن لا یونس اتیشتم کاف یوسل دوین فاتر دیار لسم دو پندو سم نحل اتشتم بنی اسرائیل شپک پندوسم مومن دو بیایم حامیم سجدان و سلویختم ات سلویختم احقاف اتشتم بینزم و شپک میتم انام پرشتم آراف و درشم راس فارلسم مائده یو سل شپارسم مریم یو اتیایم زخروب پیل لسم فرقان و لسم عنکبوت پیل زیشتم دا دید پارو گوری چه پا علوهیت نیکان نیولیو مشرکینو او قرآن دا غیرت تی دا صفات دا مخلوق ننفی کئی زان لی صحبی تی اختصار بیم ولو یراللذین ظلمو از یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا دې لګ مشکل دی وګورئ لو تمنائیہ نو جواب تیر سر نا ضرورت نشتا ٹیک شو وسی ترجمہ کو او دا تخویف دنیاوی دی سنے تخویف دنیاوی نو سی معنی ہو دوئی کاش کی چیزاریبانو دا خبرم دا خبرم چی اووینی عذاب پا دنیا کی کاش کی زاریبانو لیدلے وی دا خبرم چی اووینی عذاب پا دنیا کی چی قوت تول دا اللہ رے اللہ لگے اختیار دے نو شرک بے نکولو خبره باندې پوښتې واغسوي بابا یې پیدا نه ګوري کنه نو تخفیف د دنیاوی نو شرک ولې کوم نو ځان له کلام شو تخفیف د دنیاوی شو معنی دین درال دویم تخفیف او اخروی شي اذ تبرا الذین دا بدل لی او ير الذين ظلموا دام الظالمين زين تراله خبر او قاعده د نحویانو دا چې بدل او مبدلمین هو کلام کې نه جمع کی ذکر شي هر چې ځان للبا تحسین د پریا استجواب پر کلمتون استجواب اوس خبر نو اوس يرون العذاب لري کا ٹھیک شو معنی به کومه اوس لري کې نو اوس به معنی څه شي اس تبرا الذين نو دا معنی شو کچری لیدلوی ظالمانو حال د خپل ځان آخرت شي کلا چیبا بیزار شي د دوی نه صبر کلا چیبا بیزار شي د دوی نه مت ګوین د دوی د تابعدارونو مشر به نه وکړي دیو خووی و لهم جند و مخزرون لخکری رجوری اندر دولش یارا دو مفهول واری زین تبرال خبر نو کچلی ندلی و ظالمان و حال دخبل زان دا قائم مقام د دو مفکور او لو شرطیه کوي ٹھیک شو نو اس به جواب څه شي نو شرک به نه وکړي لما فعلوا الشرك جزا یې څه جواب دی لو شرطیه بخزو نو شرک به نه وکړي یا عقیدہ رویت نہ مراد دوی به معنی عقیدہ کا عقیدہ ساتلې وې ظالمانو حال د خپل ځان کله چې به بیزار شي د دوی نه سو مت دوی رتاړه نو شرک به نه وکړي ولګیا دې اسی مثال دا اوس دو تخفیف یو کړی شو کچری لیدلې وې حال کسان چې ظالمانو حال د خپل ځانونو کلا چې وبویني عذاب قیامت کې نو کتوریا کې لیدلې وې نو شرک به نه وکړي اوسترګې پټې دی بابا مې خلاصې کړه نحمل خطایا کوم غساج بوجو مثال یو غوري سورۃ الحج کې چې ذکر کې نظر دلته سات شیونه عظیم نوی مرزیه با غافل شی حامله با حمل رو بود سبانا در دنیا که خبروانی خوش نو دل تا سبانا چه آخرت کیوی نی که دنیا که دالی دره و نسبوی شرک بینوی در نو بیا بیویر یقیناً طاقت خاص اللہ لرده ٹھول اوس وینا لانی لرم لکشت ده یقیناً اللہ سخ عذاب والا ده کلا آخرت کی کنا چه بیزار بشاکسان نتو بیعو چه تابداری شویوا پیران مطبوع طالب و مطلوب مطلوب بیزار شو دا کسان نن چه تابداری کئی روانو پیرانو پسی درگاہونو پسی اوینی عذاب بیزار بشو بیزاری من ذکر کلا یو بو چه تارا تویر یو بلوی تارا تویر نو تس نس بشی پدیو اسباب تعلقات اللہ رزی موری دیم ازمالی ایڈر دی پلانی دی حال تا ببی عذاب خائدہ نہیں ولی قرآن سوئی درشم سفارہ کی سوئی لار خزینہ دا سامنون ببیزارشین شانن یونی یو حالات بی بتر چرے بی پروا کری دا دوستی بی ختمشی جو زان ہوئی سورة المعارج او سورة العبسہ کی ذکر کئی معارج لگ روان ہوئی لو یفتدی کاشی قربان شوی ددن دا عذاب دا دو ورزینا یا عوض ورکی دا عذاب دا دو ورزینا بی بنی پزامو و صاحبتی او پا بچو او رور او خاردان اغا تقوی شده دیزه کهو راتلو دنیا کیا بویتا او اغا چه پزمکا گیری ٹولو بی اخلا کلا دا سینه نتقطع بهم الاسماء دارن لسورة العبسة درشم سفار داسی ورزد فیزا جاعت الصاخ کلچ راشی چقد قیامت یوم یفر المرء من اخی تختی بسره د خپل ورن اوس ورنن پیګن او د مورن او د خزر ها مزامن او صاحبتي او د خپل تور سرینا ټبرینا و بني او د زامن ولي هر شي د پاره بد دوینه پد اورز باندې یو حالاتي یو ني شیدې بي بي پروا کړې پیغمبر وې نفسي نفسي اومد بوې شي نفسي وی الله بچیا الله مون بچا ابو دې نه جوړو سال دیگه او یا الله ته به دې معاملې چې تو خیال کاسو ناګر غلې د شپې کټي چې کړه فزول رسو کی وا د تا چې ویری ما په شړې راغلې وستر کې رانا کړو او انځل پیجان اوس خو وي چې ما په ځانځي خو بیا باندې او شګې وي الله ګور فرق ذکر کوي نه بیان سراخ هم ذکر کوي قاعده د سراخ ودرته هغه شوی یو باب تفاعل نه یو باب تفعیل دی تفعیل کی رو رو جدا کیده او تفعول کی طاقت تا ایک دم تس نسی اور بانے پوچھ شکا تنزیل رو رو در شکالو کی قرآن ناغلے دیکھا او دن تسوی و طاقت تا بیهم الاسواب ایک دم با یو بل تقوی اللہ عدد ہوئی سورة دوخان یو سل وختم کیم دی تاقت تاج بهم الاسباب زخرف کیم وش بیتا ممتحن کیم درین نمبر ہے وقال اللذین ان عبو بیا کسان چروانو دی پیرارو بسی ہائی ارغان دي چې ویمغلا خرتن یو پیرتل بیا دنیا تا نو بیزار وشو د دوی له کسنګ چې دی بیزار شونم روز زمنن دا افسوسونه وي کذالک ایجست اشاره ده د دې وجنا یا هم دارنګي سرګندې دی ته الله عملونه د دوی حسراتنا علیهم د پار د افسوس په دی باندې حسرات سورۃ الابراهیم یو وشتم قصص یو شپیتم فرقان درشتم انا به دی وته کی بیرن ناری د ورنا اوس وای مشرک درگاه نخوری درگاه تزی اللہ نتس ہوگا حلال اترا اے خلق و خرائی آج پذبکا کی دین حلال طیب و پاک دخب اللہ سکس او بروارے گئی فقدبو دا شیطان یعنی پر آسات طریقو دا شیطان یقیناً دا ساسی دا پارا دا شیطان دشمن سرگند دے حدیث کی راجی دری سیزونا دستا سی دا دنیا نماتا اللہ امی نظر کیا چولی دا یو نیسا او بل خوشبوئی او یخوال دستر کو پمانزکی تو خلق دا مشروع رنچ حدیث کی راجی نبی علیہ السلام حلوہ کو خول عصر نمنګ وای د حدیث مطلب دی خو سید نبی اسلام په خولو چې مخلوق په کې تصرف نه کوي میوا حلوا ابن طیب الناس هغه معنی کوي میوا میوا کې خوګواله چا چولې اصل غوی او شګوري سرکدا ترشواله دي ولګوند کې شراب ترڅو سره دا یعنی ترشی نو شراب ته میلان نبی اسلام به خوب شي خو په ځای نه خلکو به کې تصرف نه کوي او دا معنا نساء سمانه خزې ډېرې کړې دا غلطه ولې مخ کې انبیاء نه وته داوود علیه السلام زنان نه وي سليمان علیه السلام بیرې نه مطلب یې دا دی په زنانو باندې جاهلیت کې ظلم شوی دی نو داغی مین اللہ دا مظلوم زمان پذر کیا چوری چیزی دفاع ہو نو سنگ دفاعی ہو لار کی وقتبین زرازی اقل یم کمی لاس ننیسی پیغمبر پیغمبر کلاس ندی ہو پیغمبر آگئی بدورا او تو ایتا سرمکار وای ادل تو اینا آد دا آبازی تبرا سرازی بای خواب او سی اسرے دا سی مولی شیفت اللہ سرمک تار میرے سرم بیزتی کے زمان الله اکبر د شیطان کار سره یقینا یا ورکم وینا کوي تاسو ته امر وینا بیسود خبرې بدین ورخاشا او د کار بد سو صفت کلمې دي او فاحشا صفت د فعل کلمه بد بابا راو رسیږي ستاسو نن او صفتی چه بدی لکه اصغار نظرانی شکرانی و غیره بربنده دی به حیا کی دی او دا چې جوړ کی ته په الله او چې ته پینې پویږي یا اوه په الله او چې نه پویږي او کله چې ویل شي دی ته روان شه کتاب پسې چرای لګلې دی الله راولې کو الله نو وای دی نه بلکه مون رواني کو باو طریقو الفینا علیهم چې بیا مون دي مون کاری باندې آبا انا مشران خپل او لو کان اگر که مشران د دوی لاران نک مشران د دوی لا یا قیلونا نه پوی د پس شی د دین په دې به وای داسي ولا یا تدون او نو پس ملار په دې به وای داسي د دې تایدات مخکې ماړولې مو اصول کې زخرف دو ویشتا مایا من بیا منتنی مشران کل علا امتن پیو دین بانی سور زخرف دو ویشتا مسلی ویشتا مایا دارن لسورت الاعراف راوړ آیات نمبر اتیشتم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا اللہ مُتَدَا حُکَمْ کَرِ سمانا دا مشران چیزا منکی نوی انداز زاننا کہ واللہ بیلی نازولی بیتا خلق وَاَيَقِنَنَا اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ دارنگلا د دې آیاتم واتاشتر دا قدیم شبهه داغه دفع کړي تائیدات وګورئ سورۃ البقره یوصل ابیایم یونس اتیشتم هود دوش پیتم واتیایم یوسف کیمنی شلم ابراهیم لسم انبیاء درې پندوسم شوارا سلور ابیایم مائدہ یو سلسلور کی مشرار بسیدی بس وَسَلُوا الَّذِينَ رَبَتَ وَمُنَاسَبَتْ مَشَرَانِمْ نَكُوِيگِ او کم درگاتا چدیو چغی وئی ناغم ناوری ددوی خبران بسو بوری او مثال دا کسانو چی کفر اکلوم دا الہ حکم الہم واحد مضمونی ونما غیر اللہ صلی اللہ پشان د مثال دا وسري چې आवाज کوي باوس چې ناوري یا هغه چاته چې ناوري مگر دعا आवाज وردا او چې دعا د بللو आवाज ساری د आवाज کې دی پښا وایي د جواز کې یو کې دی پښا تیز شه وا بيزي د جواز کې څنګه आवाज یې وې تکي داسې سومن بوکمن آمیون هم سومن ماوی خبر محضور مخی میوزی که وزاد شو کارده دی چارگان دی راند دی دیو لای آقیلو نپویگی پا خبر دا دین نوینی حاب کن ظاہری روندوالی دزر روندوالی نپویگی ظاہری روندوالی نظری کار نکی زیر لوگوندو کی مشکل دی کاب پا وادا مگورا کمیس نی صفت اوز ستاپا مطلب نکوئی گی نو یو مانائی مثال ستا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرد کفارو پشاند مثال انستا مثال کفارو سر چطور تا بیان سر پشان د مثال دا وشمن کړي چې سارو ته आवाज کوي سارو ته आवाज کوي ته شي आवाज نور فائدہ باندې نه کوي خر پیټ یوړي په باندې نه کوي او وو کې کېني کمالو چې به پاتې دي نشي دا فائدہ تیر نه دی ممانا مثال دا کسانو چې کفر کړي پشان د مثال صفات صفت دا کسانو چې کفر کړی دی پشان د صفت دسو هغه ډنګر وا سارو دشمن کی دی چا ورته आवाज کوي یا شو تر په دی یو نه غېزو نه روس نشي راځي ګنه وو سر په دی درې یا صفت دا تقریر کوونکی کافرانو ته پشان د یری صفت د پشان د صفت دا आवाज کوم کړي سار وتا आवाज کوي تم ورته دا لګي اوس فائدہ نه لري مطلب یې دا سلورم یا صفت دا آتسان چې کفر کړي پرا بل دې د دې کې خپل درگاهون لرا پشان د صفت دا شپن کړي چې आवाज کوي بل سار وتا په فائدہ نشي رسول سارے فائدہ رسول نشي اجازه ناغا درگاہونو والا عاجز پیغمبر ته دیو ته بیان کې خو دی فائدہ سوال دا واری دیږي چې ګورا دا आवाज او ندا په هر عقل اوري نو دا سارو سره د دې سم ناسو وای دیو ته نه فائدہ نه دی نو دا تشبیه پادم نه خږي ته ورته وای دا تمام مې پدی کې تیر شو ایزلانه موران کړي مې کو دې سره خبر نه نه فائدہ ته نه دی دا مسله نظر بدل نه